स्वाध्याय। आगे बढ़ते हैं। चैसे बृहस्पते चैसे इत्यारुण। मैं विचार कर रहा था कि जैसे भाषा में एक प्रयोग होता है चाटना, शायद इस चैसे से मिलता जुलता ही है, चाट गया, चाटना चाटना है। चय धातु यहां पर नास ऐसी स्वयं दे रहे हैं अर्थ। बृहस्पते चैसे इत पियारुम, बृहस्पते यत ऐसी देव पीयू, पियारू का अर्थ किया देव पीयू, पियती हिंसा कर्मा, पियती धातु हिंसा अर्थ में है, तो चात ऐसी हे बृहस्पते तुम हिंसक को चाट जाते हो, माने हिंसक का नाश कर देते हो। जी जी, चट चट धातु किस अर्थ में, वैसे चट पर प्रेष्य दूसरे को भेजने अर्थ में, वहां तो चते चदे याचने, चत धातु या चद धातु याचन अर्थ में है, पर यहां चय से चय धातु को गत्य अर्थ दिखा रहे हैं, उसका अर्थ दिया चातय से चातयसी। अच्छा, चत भेदने, चट भेदने, चट भेदने बता दिया, और चत जो है चते चदे याचने, ये मंत्र दिया है यहां पर, ये त्वा देवो श्रीकम मन्यमाना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा न दुग्धे अनु ददासि वामम बृहस्पते चैसे पियारुम। इस पुस्तक में देखिए, चंद्रमणि जी वाली है पुस्तक आप लोगों के पास, इसमें देखिए, हे देव ये पज्रा पापा, देव शब्द से यहां पर ये त्वा देवो श्रीकम, देव संबोधन है, हे देव ये माने जो पापा पज्रा, अंत में जो पज्रा है और पापा है इसको इकट्ठा कर लेंगे, हे पूज्य प्रभो जो पाप से जीर्ण, पज्रा माने जीर्ण पाप, पाप से जीर्ण जो पापी लोग हैं, पज्रा पापा पाप से जीर्ण पापा पापी लोग, पापम शब्द जो होता है पाप अर्थ में आता है, और पुल्लिंग पाप शब्द पापी अर्थ में आता है संस्कृत में, पाप से जीर्ण हुए हुए पापेन जीर्ण साइन ने अर्थ लिखा है, तो वही इन्होंने भी पकड़ लिया, बिल्कुल अलग अर्थ किया। पज्रा प्रार्जित धना ईश्वराः संतः इत्यर्थ। हाँ, जिन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया है, जो बड़े धन के मालिक हो गए हैं, मतलब वो पाप से ही किया है, ये कहाँ से आया गुरु, ये ऊपर से ले लिया होगा, तो इस पुस्तक के अनुसार अर्थ देख रहे हैं हम एक बार, पहले इसको देख लेते हैं पूरा। ये पज्रा पापा जो पापे जीर्णा संति ते पापा, उस्त्रिकम भद्रम त्वा मन्यमाना, यहाँ उस्त्रिकम शब्द है और भद्रम शब्द है और मन्यमाना, मन धातु जो है हिंसार्थ में भी आती है, मन धातु हिंसार्थ में भी आती है, तो हम ये कहेंगे हे पूज्य प्रभु जो पाप से जीर्ण पापी लोग हैं, उस्त्रिकम भद्रम त्वा मन्यमाना, उस्त्रा शब्द किरण के लिए आता है, उस्त्रिक माने किरण वाला, और यहां लाक्षणिक अर्थ ले लेंगे तेजस्वी, तेजस्वी और भद्र माने कल्याण स्वरूप, त्वा मन्यमाना तेजस्वी हो तुम तो कल्याण स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा वध करते हुए तुम्हारा तिरस्कार करते हुए मन्यमाना, मन धातु जो है यहां पर, मन धातु वध अर्थ में है ना, इसमें निघंटु में, जी जी मन धातु वधार्थ में है, तो तुम्हारा वध करते हुए, वध करना क्या है, तिरस्कार करना ही है, उपजीवंती जीवन व्यतीत करते हैं, दुग्धे वामम न अनुददासी, न दुग्धे अनुददासी वामम, उन दुष्ट बुद्धि वाले, दुग्ध का अर्थ है दुर्धिया, दुग्ध शब्द का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला, न दुग्धे अनुददासी वामम, उन दुष्ट बुद्धि वाले जो न नास्तिक है उनको वामम न ददास अनुददासी, प्रशस्त जो वाम सुख है उसको प्रदान नहीं करते। वामम प्रशंसनीयम किम सुखम न ददासी, प्रशस्त सुख प्रदान नहीं करते। बृहस्पते पियसुम पियारुम चैसेत, हे सर्वरक्षक प्रभो, हे बृहस्पते, बृहतों के पति, बड़े बड़ों के स्वामी, बड़े बड़े लोगों के स्वामी, पियारुम उस हिंसक को, नास्तिक को चैसे इत निश्चय ही नष्ट कर देते हो। तो यहां चैसे का अर्थ हमने देखा, चात ऐसी नाश ऐसी अर्थ ले लिया गया। नहीं है गुरु जी, मन धातु वध कर्मा मिनाती मिनोती तो है, मन तो नहीं है गुरु जी। मन धातु नहीं है निघंटु में, वध अर्थ में नहीं गुरु जी। वध कर्मा त्रेस त्रिंशत है, और उनमें मिनाती मिनोती तो है, उससे मिलता जुलता, बाकी मन तो नहीं है साक्षात गुरु जी। इन्होंने लिखा है, चंद्रमणि जी ने लिखा है कि मन धातु वधार्थक निघंटु पठित है। कहाँ लिखा है गुरु जी? 292 पेज पर दूसरे पैराग्राफ में बीच में, मन धातु वधार्थक निघंटु पठित है। कुछ पाठ वेद भी हो सकते हैं ना। होनी तो चाहिए, ये जब कह रहे हैं तो। कितने पृष्ठ पर है ये आपका? यहाँ पर इस दूसरे अध्याय का 19वां है। तो ये नीचे बहुत सारे पाठ दिखाए, इनमें हो सकती है ना। मिनाती मिनोती ये जो है मिलती जुलती है ये। मी धातु मन्यमाना जो अर्थ दिया है, 195 बृहस्पति देवता है इस मंत्र का। ये त्वा देवो श्रीकम मन्यमाना का अर्थ किया इन्होंने, जो तुझको ही दिव्य गुण वाले मूर्ख मानते हुए, मन्यमाना का मानते हुए अर्थ कर दिया। उस श्रीकम मानी मूर्ख मानते हुए, उस श्रीकम उस श्रावीणम दातारम भोगा नाम, दुर्गाचार्य ने किया जो दातों का भोगों का दाता, उस श्रीकम गाम गो सदृशम मूर्खम मन्यमाना, स्कंद स्वामी ने अर्थ किया है। गो सदृश मूर्ख मानते हुए, उसिया शब्द गो नाम छांद स्वयं यकारस्य ककारादेशो, गाय के समान, गो के समान, बैल के समान मूर्ख मानते हुए, ये त्वा देव उसिकम मन्यमाना, जो तुमको गो के समान, उस गो के लिए आता है, उस श्रीकम मानी गाय के समान उपमार्थ दे दिया, मन्यमाना मानते हुए, ये त्वा देव हे देव, जो ये पापी लोग हैं ना, ये त्वा देव उस्त्रिकम मन्यमाना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा, तुझ श्रेष्ठ के पास आजीविका पाते हैं। तुझ पज्रा का अर्थ इन्होंने कर दिया, आपने क्या कहा था, प्रार्जित धना भोग प्रधाना, दुर्गाचार्य ने किया प्रार्जित धना ईश्वर संता इत्यर्थ, स्कंद महेश्वर बलिना, ये दिव्य गुणों से युक्त ज्ञान के पालक परमेश्वर, दिव्य गुणों से युक्त देव को, दिव्य गुणों से युक्त ज्ञान के पालक परमेश्वर, कुछ पापी लोग तुझ श्रेष्ठ से धन को प्राप्त करके धन के स्वामी बनकर अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। पज्रा मानी, पज्रा शब्द का अर्थ कर दिया इन्होंने, धन के स्वामी होकर आजीविका पाते, उपजीवंती, तुझ श्रेष्ठ के पास आजीविका पाते हैं, धन के स्वामी होकर पापी जन तुझको मूर्ख मानते हुए, उस्त्रिकम मन्यमाना, तुझको गो समान बैल समान मानते हुए, मन्यमाना मानते हुए, उपजीवंती भद्रम, तुझ श्रेष्ठ का आश्रय लेते हैं, भद्रम उपजीवंती। हाँ मन माना तो फिर मानते हुए अर्थ होगा, तुझ श्रेष्ठ को मूर्ख मानते हुए, माने है तो तू श्रेष्ठ पर ये धनवान जो अपने धन के उसमें होते हैं प्रवाह में, वे पापी लोग तुझको मूर्ख मानते हैं, कुछ समझते ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ भी होगा। हाँ पापियों की निंदा कर रहे हैं। तो ये त्वा देव श्रीकम मन्य माना पापा भद्रम उपजीवन्ति पज्रा, जो ये धनवान लोग हैं ये ऐसे ऐसे करते हैं, करते ही है वो, न दुढ़ अनुदासी वामम, नहीं उन दुष्ट बुद्धि वालों को अनुक्रम से देते हो कमनीय धन को। वामम का अर्थ है यहां पर कमनीय धन, वम कमनीय धन को तो उनको नहीं देते, तुम बढ़िया धन को तुम उन्हें नहीं देते। हाँ न दुढ़ अनुददासी, दुढ़ उन दुष्ट बुद्धि वालों को अनुददासी नहीं देते हो कमनीय धन को। हे बृहस्पति जैसे इत पियारुम, चुनता है तू निश्चय से सोम का पान करने वाले को। पियारुम का अर्थ इन्होंने हिंसा कर्मार्थ न करके यू कर दिया कि जो सोम का पान करने वाले हो उसका चयन करते हो। ज्ञान के पालक तू अपनी कृपा का पात्र बनाने के लिए केवल उन्हीं को चुनते हो जो पवित्र धन रूपी सोम का स्तवन करते सवन करते हैं। सोम सवन तो ये होगा ना, मेहनत से जो बहुत ही मेहनत से जो धन उत्पन्न करते हैं वो। यहाँ पियारुम में हिंसा का भाव आ सकता है, कूटने के लिए उसको जो सोम निचोड़ते हैं उसका बहुत ही मेहनत परिश्रम करके निकल सकता है जी। ये सोम को कूटते पीटते हैं तो उसको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो पियारुम धनम, जो पवित्र धन सोम का सवन करते हैं उस अभिरूप में देवों को प्रदान करते हैं, ऐसे ब्राह्मण अतिथियों को उनका पान करने कराने के पश्चात स्वयं उसका सेवन करते हैं। इसके विपरीत अदाता जो आसुरी वृत्ति वाले हैं उनका चय से नाश ही कर डालते हो। ये ऊपर तो लिखा था चुनते हो तुम, और नीचे व्याख्या में लिख दिया आसुरी वृत्ति वाले जनों को तुम नाश ही कर डालते हो। दोनों अर्थ दे दिए इन्होंने, जो कई सारे अर्थ देते हैं ना, चाहता ऐसी देव पियुम पियती हिंसा कर्मा देव पियुम देव हिंसकम अयस्तारम देवानाम, जो देवताओं का अयस्ता है स्वभोग प्रधान है उसको नष्ट कर देते हो। दुर्गाचार्य ने चाहता ऐसी का अर्थ न, ये क्या बोलते हैं जैसे का अर्थ चाहता ऐसी दिया, और स्वयं इन्होंने अर्थ कर दिया सोमपान करने वाले को तुम चयन करते हो। तो अर्थापत्ति निकलती होगी कि दूसरों को नष्ट कर देते हो। शब्दार्थ तो यही निकल रहा है कि पियारुम चैसे, इन्होंने जो निकाला है कि जो सोम पान करने वाला सोम सवन करने वाला है उसका तो चयन करते हो अर्थापत्ति, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश कर देते हो। कहां पर? स्कंद स्वामी में। देवा नाम नहीं, देव शब्द है केवल संबोधन, नहीं प्यारू का अर्थ जो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देवा नाम हिंसकम, ठीक है। हिंसकान बहुवचन में कर रहे हैं। हाँ वो तो व्यक्त हो जाएगा। गुरुजी ये दूढ़ी शब्द है, इसका चतुर्थी में एक वचन है, ये दुढ़े दुर्धिया होते हैं ना, दुढ़े तो मैं पूछ रही हूँ गुरुजी, ह्रस्व का अंत मूल शब्द है क्या दुढ़ी या नहीं? नहीं दुढ़े एक शब्द है, सप्तमी में दुढ़े बना रखा है। सप्तमी का प्रयोग है या चतुर्थी का? चतुर्थी का, चतुर्थी का। हाँ चतुर्थी का है, गलत बोल दिया मैंने। दुर्धी दुर्धी, इसका गे विभक्ति लाए, वो लाए गुरुजी एरने का तो संयोग पूर्वस्य ढह को ढह कर दिया और इसको दीर्घ कर दिया। दुढ़े चतुर्थी, ददासी के अर्थ में चतुर्थी होगी है। न दुढ़े अनु ददासी वामम, कमनीय धन को तुम नहीं देते हो दुढ़ के लिए। अगला हम शब्द पढ़ रहे हैं, वियुते, वियुते द्यावा पृथ्वी, वियवनात, वियुते शब्द द्यावा पृथ्वी के लिए आ रहा है, चंद्रमण जी वाली पुस्तक उठा रखी मैंने, वियुते द्यावा पृथ्वी वियवनात, पृथक पृथक होने से, समान्या वियुते दूरे अंते, समानम सम्मान मात्रम भवति, मात्रा मानात, दूरम व्याख्यातम अंत अतते, दूर की व्याख्या पहले कर चुके हैं, और अंतम अतते अत्सातत्य गमने, गत्यर्थगत धातु से मानी समीप की वस्तु प्राप्त हुई होती है, अंत, अंत मानी जो समीप आई हुई, मंत्र दिया है इन्होंने, समान्या वियुते दूरे अंते ध्रुवे पदे तस्थतुर जागरूके उतस्वसारा युति भवन्ति आदु ब्रुवाते मिथुनानि नाम, समान वृष्टि कर्म को करने वाले समान्य, यहां पर समान्य शब्द समानी का द्विवचन है, समानी शब्द है, इसका द्विवचन में समानी समान्य बनाना है हमको, तो द्विवचन में औ को डा आ कर देंगे, समान्य डा सामान्य डा आ कर देंगे, इकोइंची करेंगे, प्रथमा का द्विवचन, समान वृष्टि कर्म को करने वाले हैं, वियुते मानी द्यावा पृथ्वी, पृथक पृथक वर्तमान सूर्य और पृथ्वी, दूरे अंते दूर और समीप में है, ये एक समीप में एक दूर में है हमारी दृष्टि से, जागरूके ध्रुवे पदे तस्थतु, ध्रुवे पदे तस्थतुर जागरूके, सदैव जागरूक अपने ध्रुव पद के आश्रय में स्थित हैं, यानी अपने जो उनकी स्थिति है वो ध्रुव है, इन्होंने ध्रुवे पदे परमात्मा को ले लिया, ध्रुव पद जो परमात्मा है, जागरूक जो ध्रुव पद परमात्मा है उसके सहारे स्थित हैं, उत स्वसारा युवती भवंती, स्वसारा भी शब्द वैसा ही है, द्विवचनांत है, स्वस्त्री शब्द है ना, उसका स्वसारव बनता था, आ हो गया स्वसारा, री को गुण होकर के दीर्घ हो गया, अब त्रिन त्रिज स्वस्त्री नपत्री नेष्ट्री, ऋतोगी सरनाम स्थान है, री को स्वसर स्वसारा, तो उत स्वसारा युवती भवंती, स्वकीय परिधि में घूमते हुए, स्वसारा स्वस्त्री शब्द का अर्थ यहां पर योगिक अर्थ कर दिया, बिल्कुल एकदम से योगिक, घूमते हुए अपनी परिधि में घूमते हुए, युवती भवंती सामने और पीछे होते हुए, युवती भवंती, युवती भवंती मिलते और पृथक होते हुए, युमिश्रणे अमिश्रणे मिलते हुए हटते हुए, युवती भवंती, ऐतरे ब्राह्मण का भी प्रयोग इन्होंने दिया है चंद्रमणि जी ने, इमो वही लोको सयास्ताम तो वेताम, साथ भी हैं ये और अलग अलग भी हैं, सयास्ताम तव वेताम, तो युवती भवंती सामने और पीछे होते हुए, अलग होते हुए, हटते हुए, पीछे होना जैसे कि हम हटते हैं पीछे, तो नजदीक होना अलग होना, उस समय मिथुनानी नाम ब्रुवाते, अहोरात्र के जोड़ों को बनाते हो, ब्रुवाते मानी कहते हो अर्थात बनाते हो, मिथुनानी ब्रुवाते, अहोरात्र के जो मिथुन है इनको तुम ब्रुवाते, द्यावा पृथ्वी बनाते हैं ना, तो वियुते का अर्थ यहां पर इन्होंने द्यावा पृथ्वी कर दिया और हेतु दिया है वियवनात, द्यावा पृथ्वी जो है वो इसलिए द्यावा पृथ्वी कह रहे हैं कि ये पृथक पृथक वर्तमान है, वियवन पृथक भाव वाची यु धातु से कता प्रत्यय कर दिया वियुत, वियवन के कारण पृथक भूत होने के कारण इनको वियुत कहते हैं, समान शब्द का अर्थ करके दिखाया, समान का अर्थ किया मुख्यतः एक जैसे परिमाण वाले को समान कहते हैं, समानम सममान समम क्या है सम्मान मात्रम भवति। मेरे ख्याल में ऐसे कर दिया इन्होंने, ये है ना सम मान, अ का लोप कर दिया प्रशुद्रादि, सम मान सम्मान ही समानम सम्मान मात्रम भवति, सम्मान मात्र होता है सम्यक मान। तो इन्होंने अर्थ तो यही दिया, समान है ये, समान वृष्टि कर्म करने वाले हैं, सम प्रमाण वाले हैं, एक जैसे प्रमाण वाले हैं, ऐसे करके उसी के आधार पर किसी विशेष बात की समता से अन्य स्थलों में भी समान का प्रयोग होता है। परिमाणतः समान इत्यर्थः। परिमाण से समान कैसे द्यावा पृथ्वी, वृष्टि कर्म को समान रूप से करते हैं, इस दृष्टि से इनकी समानता है। द्यावा पृथ्वी में समानता किस आधार पर है, तो इन्होंने हेतु तो ये दिया है कि वृष्टि कर्म को समान रूप से करते हैं, सूर्य और पृथ्वी समान वृष्टि कर्म को कैसे करते हैं, इसके लिए निरुक्त 7:24 में समानम एतद् उद्गम मंत्र की व्याख्या में कहा है। 7:24 में एक मंत्र दिया है इन्होंने कि ये समान रूप से वृष्टि कर्म को करते हैं। 7:24 एक बार 7:24 क्या मंत्र है, कितनी संख्या है, वेद का मंत्र बोलिए एक बार, ऋग्वेद का कौन से वेद का मंत्र है, 3:54 कितने पृष्ठ पर आचार्य जी, वैसे 278 तो इसमें तो 278 नहीं, अच्छा कितने पेज पर है इस पुस्तक में, कितने पेज पर है दूसरे भाग में, 415 पृष्ठ पर दिया है, समानम एतद् उद्गम उच्चई एति अवच अहबी भूमिम पर्जन्या जिन्वंती दिवम जिन्वंती अग्नया, ये मंत्र है। एतद् समानम उद्गम, ये वही समान जल है, अहो भी उदेती अवच, कालांतर से ऊपर जाता है नीचे आता है, कह रहे हैं ये जो पृथ्वीस्थ जल है ना, ये उदेती अवेती ऊपर जाता है नीचे आता है, पर्जन्या भूमि जिनवंती उस जल से मेघ भूमि को सींचते हैं, अग्नया दिवम जिनवंती और अग्निया अंतरिक्ष को सींचती है। अग्निया अंतरिक्ष को सींचती है, इस मंत्र में बतलाया कि अग्निहोत्र के द्वारा हम जिस प्रकार से मेघों का निर्माण करेंगे उसी प्रकार का शुद्ध और अशुद्ध जल वृष्टि के द्वारा में प्राप्त होगा। मेघों का निर्माण या वृष्टि कर्म अग्नि के अधीन है, इसी बात को अग्नौप्रास्ताहुति मनु ने कहा है। मंत्रकार सुगम था इसलिए उसकी व्याख्या नहीं की। वृष्टि कर्म से वेद उसकी स्तुति कर रहा है, वैश्वानर का अर्थ विद्युत है और ये ठीक नहीं, वृष्टि कर्म इस अग्नि में ही उत्पन्न होता है। वैश्वानर का अर्थ अग्नि, समानम एतद् उद्गम, ये वही समान जल, समानम एतद् उद्गम अहो भी उदेति अवच्य, जो समय के हिसाब से ऊपर जाता है नीचे आता है, अहो भी उदेति अवच्य, कालांतर से ऊपर जाता है नीचे आता है, पर्जन्या भूमिम जिन्वंती, उस जल से मेघ भूमि को सींचते हैं, अग्नया दिवम जिनवंती, और अग्निया अंतरिक्ष को सींचती है। यहाँ की जो अग्निया है वो अंतरिक्ष को सींचती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जैसे हम अग्नि में आहुतियां देते हैं, या यहाँ की जो पार्थिव अग्नि है उससे मिलकर सूर्य की किरणें ऊपर जल को ले जाती है। अग्नया दिवम जिनवंती, अग्निया अंतरिक्ष को सींचती है। किस रूप में सींचती है? पर्जन्य भूमि जिनवंती, जो जल है वो मेघ, जल से मेघ भूमि को सींचते हैं, एक पंक्ति होगी। अग्नया दिवम जिनवंती, और अग्निया अंतरिक्ष को सींचती है। दिवम माने अंतरिक्ष को सींचती है। हाँ, दिवम का अर्थ सूर्य भी है, दिवम का अर्थ अंतरिक्ष भी है। सूर्य, अभी तो सूर्य अर्थ किया है जो पढ़ रहे मंत्र वियुते का, सूर्य और पृथ्वी। दिवम का अर्थ अंतरिक्ष भी होता है ना, पीछे आया था षट्साधारणानी, द्यू का अर्थ आदित्य भी है और अंतरिक्ष भी, द्यूलोक और अंतरिक्ष, आदित्य और द्यूलोक। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं। गुरुजी, इसमें ये जो दूरे और अंत है कहाँ, ये हमारी दृष्टि से कहाँ है? हमारी दृष्टि से सामान्य वीत दूरे अंते ध्रुवे पदे तस्तुर जागरूके उतस्वसारा युवती भवंती आदु ब्रुवाते मिथुनानी नामा। ये शब्द जो है इसको तो हम पहेली जैसा कहें क्या आचार्य जी? पहेली शैली है ये, उतस्वसारा युवती भवंती। तीन सुमन तीन चौवन सामान्या व्यूते, इन्होंने अर्थ किया पिता आकाश और माता धरती दोनों प्रजाओं का हित परस्पर प्रीति आदि समान कर्मों को करने वाले, सामान्या समान कर्म वाले हैं ये। पिता आकाश और माता धरती प्रजाओं का हित करने वाले, परस्पर प्रीति आदि समान कर्मों को करने वाले, परंतु फिर भी एक दूसरे से दूरे अंते व्यूते, फिर भी एक दूसरे से व्यूते अलग हैं। एक छोर भी, इनके छोर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये दोनों पिता परमपिता परमेश्वर के द्वारा ध्रुवे पदे तस्थतुर जागरूके, परमेश्वर के द्वारा अनश्वर स्थान ध्रुवपद आकाश में स्थापित की गई हैं। ये दोनों अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूके, बड़े ही सावधान हैं। एक ही गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों का परस्पर बहनों का रिश्ता है। उतस्वसारा युवती भवंती, ये दोनों जो है एक ही गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इन दोनों का परस्पर बहनों का रिश्ता है। नित्य युवा युवती भवन्ति, सदा एक रस रहने वाले हैं। परंतु उस उपासकों के हृदय में, परंतु उपासकों के द्वारा द्यावा पृथ्वी रोदसी उर्वी आदि जोड़िए नामों से पुकारी जाती है। मिथुनानी ब्रुवाते, उपासकों के द्वारा ये भगनियां होती हुई नित्य व्यवस्था में स्थित हुई युवती भवंती अनंतर ही पुकारी जाती है, रोदसी उर्वी आदि जोड़े जोड़े वाले नामों से। मिथुनानी नामा ब्रुवाते, द्यावा पृथ्वी जो है मिथुन नामों से जोड़े, रोदसी उर्वी द्विवचनांत शब्दों से बताए जाते हैं। उतस्वसारा युवती भवंती, ये स्वसारा युवती भवंती, ये भगनी भगनियां होती हुई, मानी इनका इनको भगनियां इसलिए कहा, दयावा पृथ्वी को एक ही परमात्मा से, इनकी एक ही परमात्मा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति है। परमात्मा कहें या वो जो एक ही वो था इनका, पहले एक ही था और फिर दो हो गए। ये मंत्र का प्रयोजन है, इस मंत्र का जो देवता है वो विश्व देवा है, प्रजापति वैश्वामित्रो वाच्यो वा, ये ऋषि है। तो विश्व देवा की महिमा गाई जा रही है, और विश्व देवा की महिमा जब अर्थवाद के रूप में गाई जाएगी तो हमारी उसमें प्रीति होगी और हम उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे। ये बताया ना यहाँ कि सामान्य व्यूते, ये समान कर्म करने वाले एक दूसरे से अलग, व्यूते दूरे अंते, दूर छोरों वाले, दूरे अंते को इन्होंने एक ही पद बना दिया जी, दूरे अंते एक ही पद बना दिया, माने दूर और दूरे अंते, दूर में अंत है जिसका, दूर में छोर है जिसका, है? हाँ जी हाँ जी, दूरे अंत एक पद पाठ, पद पाठ में इनको एक पद के रूप में रखा, दूरे अंत। अच्छा अच्छा, वियुते भी पढ़ा है, और क्या क्या पढ़े हैं, ध्रुवे भी, सामान्य है ये, परस्पर प्रजाओं का हित करने वाले हैं, फिर भी एक दूसरे से दूरे अंते, दूर छोरों वाली वाली है ये द्यावा पृथ्वी। और ध्रुवे पदे तस्थतु, अनश्वर स्थान में आकाश में स्थित होती हैं ये दोनों। हाँ, मंत्र में विश्व देवा का वर्णन हो रहा है, विश्व की शक्तियां, ये जो समस्त दिव्य शक्तियां हैं उनका ही तो वर्णन है, द्यावा पृथ्वी दिव्य शक्तियां ही तो हैं, उसके देवता। हाँ तो ये बत, विश्व देवा तो भगवान विश्व सभी शक्तियां, सभी दिव्य शक्तियों के रूप में ही है, उनमें से दो तीन चार जो भी आ गई वो सब विश्व देवा के अंतर्गत ही आएंगी, दो आ जाए, एक आ जाए, तीन आ जाए, नहीं जैसे कि हम निमित्त से सभी शब्दों को संज्ञावाची नहीं बनाते ना, जैसे गमनाथ गो है तो चिड़िया को गो नहीं कहते, तो ऐसे विश्व देवा का वर्णन है तो सभी विश्व देवा ऐसा नहीं कहेंगे। ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है, व्याप्ति गलत ले गए आप, कौन सा अन्य मंत्रों में ये शब्द आए? हाँ, द्यावा पृथ्वी हो सकते हैं, यहाँ पूरे सूक्त का विश्व देवा देवता है, पूरे सूक्त की दृष्टि से कहा मैंने कि यहाँ इस पूरे सूक्त का विश्व देवा देवता है, प्राकृतिक जो विश्व सभी जो दिव्य शक्तियां हैं उनका वर्णन है इस सूक्त में, शुरू से अंत तक देखेंगे ना तो विश्व देवा की महिमा गाई गई है इस सूक्त में। ऐसे आप समझिए, केवल एक मंत्र का होता तो भी आपत्ति होती, पूरे सूक्त की दृष्टि से देवता है। ठीक है गुरु जी, ये वियुते किस लिए पढ़ा है ये तो हमको स्पष्ट पता चल रहा है ना, वी पूर्वक यु धातु से एकता प्रत्यय करेंगे तो वियुता बन जाएगा, उसी अर्थ में ये प्रयोग भी कर रहे हैं, पृथक पृथक अर्थ नहीं, द्यावा पृथ्वी के अर्थ में वियुते का प्रयोग किया है गुरु जी इन्होंने, वो तो वियवनाथ ऐसा दिखाया है ना। हाँ। तो पृथक पृथक अर्थ तो माना ही है इन्होंने, वियुते द्यावा पृथिव्यौ वियवनात, ऐसे लिखा है। द्यावा पृथिव्य अर्थ किया है वियुते का, और वियवनात ये उसका उत्पत्ति दिखाई है। तो मतलब अर्थ अनवगत था, ये शब्द बहुत जगह घट सकता है, ऐसा कहना चाहिए। हाँ, अर्थ अनवगत मानेंगे। ऐसे देखना है हम लोगों को, जैसे वियुते द्यावा पृथिव्यो ये अर्थ प्रदर्शन है और उसकी उत्पत्ति दिखाई है वियवनात। हेलो जी, वियुते का अर्थ लिखा है द्यावा पृथिव्यो, तो ये तो इसका अर्थ दिखा दिया, और वियवनात ये उपपत्ति दिखाते हैं कि जैसे गो का अर्थ है ये पशु प्राणी उपपत्ति, गमनात ऐसे बता रहे हैं। गुरु जी स्कंद स्वामी जी तो पता नहीं इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो तो ऐसा लिख रहे हैं कि बस अभी इतना ही इसके बारे में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूरे अंते ये कह रहे हैं कि उसमें पढ़ा है, तो पढ़ा हुआ है। जी, तो अगर वियुते दूरे अंते का मतलब द्यावा पृथ्वी ले रहे हैं, तो वियुते का यौगिक अर्थ विशेषण के रूप में वहां लगना चाहिए। अच्छा, तो अब ये जो वियुते द्यावा पृथ्वी वो है कि विशेषण के रूप में कथन कर रहे हैं द्यावा पृथ्वी, या तो समानार्थी व्याख्याकार तो इसको पर्यायवाची के रूप में दिखा रहे हैं, गुण के आधार पर हो जाएगा ना। दूरे अंते किसी अलग दृष्टि से द्यावा पृथ्वी है, वियुते अलग दृष्टि से है, उन्होंने तो कर दिया दूर अंत एक ही पद है, तो अर्थ हो गया कि दूर में अंत है जिसका। दूरे अंते हो सकता है, तो वियुते एक दृष्टि से द्यावा पृथ्वी बता दिए, वियवनात दूसरी दृष्टि से शब्द प्रयोग किया, जैसे कि वहां अंगुली नामों में कितने सारे बार अंगुलियों का प्रयोग किया है, वहां 7 बार अंगुली वाचक शब्द का प्रयोग किया है एक ही मंत्र में, दशावनीभ्या 10 कक्षाभ्या, उसकी विशेषताएं बताने के लिए। तो ऐसे द्यावा पृथ्वी की दो विशेषताएं बताई जा सकती है, एक वियुते शब्द से, एक दूरे अंते के द्वारा। हाँ, ये भी एक विशेषता है उसी की, ध्रुवे पदे तस्थ, तो ये भी उसकी विशेषता है, जागरू के ये भी उसकी विशेषता है, उतस स्वसारा ये भी उसकी विशेषता है, युवति ये भी उसकी विशेषता है, और मिथुनानी ब्रुवाति ये भी उसकी विशेषता है। जी, सामान्य बात कौन सी आपने पूछा था कि मंत्र कह क्या रहे हैं, मतलब इसमें कुछ बात तो है नहीं कहने की, ऐसा था इसमें कुछ विशेष तो आने रहे, कोई नई बात तो आनी चाहिए, मंत्र कहा गया है कुछ विधि हो रही हो, नई बात बताई जा रही हो। नहीं, अर्थवाद पूर्वक विधि में जा रहा है, अर्थवाद में विधि नहीं होती साक्षात, अर्थवाद में तो स्तुति होती है या निंदा होती है, तो ये स्तुति हो रही है और स्तुति के माध्यम से विधि में जा रहे हैं कि इसकी हमें जिसकी महिमा से ये ऐसा हुआ है उसके प्रति हम श्रद्धा भक्ति अर्पित करें। जी हाँ, तो स्तुति मानी जो भी स्तुति वो अर्थवाद में है, जैसा मैं समझाऊं जितनी भी वेद में स्तुतियां हैं वो अर्थवाद परक है, विधि परक नहीं है साक्षात, तो वो फिर विधि में जाती है, स्तुति करती हुई विधि में जाती है। सारे ही वेदों को यदि हम विधि परक माने, विधि रूप में माने, तो वो इस तरह से इनडायरेक्टली विधि में चले जाते हैं। इनको समझ में आए इसलिए नई बात लग रही, जिनको समझ में नहीं है उनके लिए तो उपदेश ले सकते हैं, ये तो जो द्यु लोग के बारे में। आपको तो पहले से ज्ञात है इसलिए आपको लग रहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है, और जो हमारे जैसे हैं मैं अपने लिए जिनको पहले से पता नहीं है उनके लिए नई बात है, तो इसलिए हमारे लिए तो सार्थक है। इसमें ये जो सामान्य कहा सम मात्रा वाले होते हैं, सम्मान वाले होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र निकट और दूर जाते हैं, और दूर जाना इनका ऐसा अव्यवस्थित नहीं है कि कभी भी निकट आ गए और कितने भी निकट आ गए कितने भी दूर चले गए, वो निकट आना दूर आना भी बिल्कुल उचित मात्रा में सम्मान में होता है। हर बार जो निकट आते हैं तो उतने ही निकट आते हैं उतने ही दूर जाते हैं, ये इसको खगोल का कह सकते हैं। दो व्यक्तियों की बात मिल गई। दृष्टि से आदमी दृष्टि से देखेगा ना जी, विज्ञान का पता है वो देखेगा तो उसको वही दिखेगा इसके अंदर। ये देखो विज्ञान का रहस्य हमारे वेद मंत्रों में तभी कह दिया गया था कि पास और निकट भी आते हैं। इन्होंने तो परिभ्रमण पथ आज बताया, अब बताया कुछ सौ साल पहले, चमत्कारी हो गया। समानम सम्मान मात्रम भवति, सम्यक मान। अच्छा वो वेताम है, वियति का इमो वही लोक सहस्तां तव वेताम क्रियापद दिया है, वियति तो मेरे को नहीं दिख रहा। वैदिक विज्ञान की पराकाष्ठा है, इससे ऊपर नहीं जाया जाएगा, इससे भी ऊपर हो सकता है। ये अलग ढंग से बोलता है, मैं अलग ढंग से बोलता था। थोड़ा सा वो है कि इकट्ठे आते हैं मिलते हैं और दूर हो जाते हैं, इन्होंने दूर है तो समस्त मान कर दिया। उनको समझ में नहीं आया था तो सहज में उनके मुख से निकल गया कि इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कुछ विशेष। हाँ पांच प्रकार के वो वेद बताते हैं उसमें, मीमांसा की एक छोटी पुस्तक है ना, वेद के पांच रूप हैं, नाम धेय अर्थवाद विधि और क्या क्या है, अर्थवाद विधि निषेध। विधि निषेध एक ही है कि दो हैं? विधि निषेध दो अलग मानते हैं। फिर वो नाम धेय माने संज्ञाएं, बहुत सारा नामकरण, ये भी वेद है। बहुत सारा नाम धेय को कैसे समझे, जैसे कि बहुत सारे नाम अलग अलग हमको इसमें मिलते हैं, अग्नि सूर्य चंद्रमा ये सब। क्या नाम है? नाम को बता रहा है, वस्तु का बोधक मानता है जी। दूर अंतर को समझते ही दिया हुआ। हाँ समझते ही बता रहा हूँ। आप तो समझते ही बता रहे, यहाँ जो इन्होंने पढ़ा था इसलिए अलग अलग दिया हुआ। चंद्रमणि जी ने उसको पढ़ने में ऐसे पढ़ दिया, साथ साथ पढ़ना चाहिए था। हाँ अर्थ भी द्वंद्व जैसा कर दिया। पद पाठ में कुछ स्वाधीनता भी मानते होंगे, वेद भाष्यकार जो है पदों को विभाजन जो करता है कि इसीलिए ये मैंने ऐसे सुना कि ये जो पद पाठ है एक प्रकार से उस समय वेद का भाष्य होता था, क्योंकि एक ही शिरोरेखा होती है शुरू से अंत तक, तो जो पद पाठ करके दिखाते हैं वो भी एक प्रकार का उस समय वेद का भाष्य होता था। अच्छा अलग इकट्ठा पढ़ना चाहिए। इकट्ठा पढ़ना चाहिए हाँ एक ही पद है, पद पाठ जो है उससे पता लग जाता है कि ये जी जी आशाएं आप स्वस्थ होंगे, आशाएं आप आत्मस्थ होंगे जी। फिर अगर यदि चंद्रमणि जी उसको साथ साथ पढ़ा देते तो यहाँ अलग अलग क्यों, यहाँ इन्होंने अलग अलग किया, ये छपने में गलती है फिर, लेकिन अर्थ भी तो वैसे, अर्थ भी वैसे किया मानते हैं तो। और ये सम्मान जो दिया है वो जीवन विद्या वालों की तरह है क्या, ये सम्यक मान सम्मान, सम्यक मान, हाँ तो सम्यक मान ही तो बता रहा हूँ, सम का मतलब सम्यक, आपने सम मान किया था, सम मान और उसमें अ हटाना पड़ रहा था जी, सम्यक मान सम्मान, सम्यक मान भी तो वही कहलाता है ना, ये जो सम होता है वही तो सम्यक होता है, सम का जो मराठी में कहते हैं बरोबर, मराठी मात्रा मानात, मात्रा जो है मान से होती है, मात्रा को सबसे छोटा अवयव होने से अन्य पदार्थ इसी से मापे जाते हैं, मात्रा एक प्रकार से वो होता है मापने का साधन, माप की इकाई है मात्रा, हाँ मात्रा माना दूरम व्याख्यातम अंतम अत ते है, रिधक पर आ जाते हैं अब, गुरु जी फिर इसका सम्मान का अर्थ हम क्या ले, दो अर्थ बताए आपने इसमें, सम्यक मान परिमाण की दृष्टि से ठीक से जिसको हम आकलन करते हैं वो सम्मान, फिर इसमें स्कंद स्वामी ने परिमाण अर्थ किया है, परिमाण जी। परिमाण में भी तो ठीक आकलन ही होता है, परिमाण में तो गलत आकलन थोड़ी होता है, ठीक आकलन ही होता है, यहाँ हम परिमाण को कैसे घटाएंगे, एक बार वो देखना पड़ेगा क्या किया, परिमाण ऐसे आप आकार में देखोगे तो समान नहीं है दया और पृथ्वी, तो कोई दूसरे ढंग से दिखाना पड़ेगा, अपने अपने मान में वो समान है, जितना होना चाहिए उतने हैं, जितने बनाने चाहिए उतने, वो तर्क यूँ कहेंगे, यूँ करेंगे तर्क कि ऐसे तो सभी चीजें हैं अपने अपने मान में, अपेक्षित मान जो है वो है, कौन से वेद में, अच्छा समान कर्म वाले, इसमें भी वैसा ही किया, समान वृष्टि कर्म को करने वाले, सामान्य समान कर्म वाले, अच्छा बोली बोली बोली, अच्छा जी गुरु जी सम समा ये अर्थ लेते हुए भी सम्मान को सिद्ध कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं जी, क्योंकि अच्छा जी न्याय दर्शन में आगे भी आएगा समायवादा संवादा, वहां सम ह्रस्व हलंत करते हुए भी सम का अर्थ ही ले रहे थे, सम का अर्थ ले रहे थे, नहीं वो तो कर देते, सिद्ध कर सकते हैं, लोप हो जाता है, समोर वाहित तमोर लोप, वो तो मैं का लोप किया है, सतत संतत सम के मैं का लोप करके दिखाया है। रिधमिति पृथक भाव से प्रवचनम भवती, रिधक जो है ये पृथक भाव का प्रवचन होता है। समृद्धि या समृद्धि युक्त रिधक इति पृथक भाव से प्रवचनम भवती, अथापि रिधनोत्य अर्थे दृश्यते। रिधक के दो अर्थ दिखाए इन्होंने, एक तो पृथक भाव और एक रिधनोति वृद्धि अर्थ में दिखाया। रिधगया रिधगुता रिधगुता अशमिष्ठा, रिधनुवन अयाक्षी रिधनुवन अशमिष्ठा, दो अर्थ करके दिखाए रिधक के। वयम हित्वा प्रयति यज्ञ अस्मिन् अग्ने होतारम अव्रणीमही हृदगया रिगौता अशमिष्ठा प्रजानन यज्ञम उपयाहि विद्वान स्वाहा। यहाँ पर गृहपति देवता वाला है और हे अग्नि अग्नि स्वरूप किसी व्यक्ति को संबोधन करके भी कह सकते हैं, अग्नि भौतिक अग्नि। इसमें मुझे जितना मैं इसको विचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगने लगा कि ये जो देवताओं की स्तुति के साथ उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और इसका आधिभौतिक अर्थ भी यदि कोई निकलता है तो वो भी निकल लेना चाहिए। ये मूल बात है जो हमें पकड़नी चाहिए, जो मैं सुनता था कि वेद के आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधि दैविक अर्थ होते हैं। तो आधि दैविक अर्थ करेंगे तो अग्नि आदि जो देवता है, जैसे अग्नि आएगा तो हाँ भौतिक अग्नि अर्थ करेंगे, आधि दैविक जब अर्थ होगा। आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो अग्नि का अर्थ परमेश्वर आत्मा आदि होगा, आदि भौतिक अर्थ करेंगे तो अग्नि का अर्थ कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी कोई राजा कोई तेजस्वी व्यक्ति। हाँ बोलिए गुरु जी। परमात्मा की दृष्टि में तीनों अर्थ विचार कर उन्होंने मंत्रों का दिया है कि एक उनकी दृष्टि में एक ही अर्थ है परमात्मा की दृष्टि में, हम तो अलग अलग दृष्टि से निकालते हैं अर्थों को। मुझे ऐसे लगता है कि वो शब्दों की ये जो मंत्रों की रचना ही ऐसी है कि उसमें तीनों अर्थ प्रधान रूप से तीनों ही उनका संकेत्यमान अर्थ है, तीनों ही अर्थ शब्दों के द्वारा कहे गए हैं। ईश्वर मतलब सब मंत्रों की नहीं कहूंगा, जहां पर जो भौतिक जो दैवी शक्तियों का वर्णन है, जैसे इंद्र आ गया तो इंद्र का अर्थ विद्युत के रूप में भी होगा, ये आधिदैविक हो गया। इंद्र का अर्थ परमेश्वर आत्मा के रूप में होगा तो वो आध्यात्मिक हो गया। और इंद्र का ही अर्थ जब किसी राजा या किसी बलशाली व्यक्ति के लिए होगा तो आधिभौतिक अर्थ होगा। तो ऐसे कुछ कुछ शब्द मंत्रों के, जैसे कहीं जहां जहां इस तरह की संगति यदि लगती है तो उसमें हो जाएगा। कैसे औषधि कोई मंत्र का देवता है जैसे, तो औषधि का अर्थ जो हमारी भौतिक औषधि है वो भी हो जाएगा, और हमारे मानसिक रोगों को हरने वाली औषधि परमपिता परमात्मा वो भी हो जाएगा। और कोई औषधि बना हुआ गुरु आचार्य या कोई कोई व्यक्ति है वो भी हो जाएगा। ये आप लोग ये तो पुस्तक में लिखी होती है वो बातें तो, पर ये परस्पर चर्चा करने से ये है कि कुछ और भी एक दूसरे से मिल करके हमारे को कुछ, माने एक एक व्यक्ति का स्वाध्याय पीछे जो होता है, आप लोगों का भी है अपना अपना क्षेत्र में, और हम लोगों ने भी जिन बातों को सुना है परस्पर आदान प्रदान हो जाता है। ऐसे तो पुस्तक में हम पढ़ ही सकते हैं जो लिखा है वो, तो ये जो एक एक व्यक्ति का विचार परस्पर सुनने मनन करने के लिए मिलता है उसी की महिमा है जो हम मिल करके पढ़ते हैं। मैं उसको पढ़ना पढ़ाना पढ़ाने की बात नहीं कह रहा, मैं पढ़ना पढ़ाना दोनों को इकट्ठा ही देख रहा हूँ, पढ़ा रहे हैं मिल रहे हैं। परमात्मा के ज्ञान से परे तो जा नहीं सकता है जी, तो जितने भी अर्थ मनुष्य कर रहे हैं उन सबको भी परमात्मा तो जानता ही है जी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य को नया अर्थ कर दे, इसलिए जितने भी अर्थ मनुष्य करता है वो सारे के सारे परमात्मा के द्वारा दिए हुए इसमें है, वो विरोधी नहीं होने चाहिए जैसे कहीं है क्या परमात्मा। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये है, परमात्मा तो सब जानता है लेकिन मेरा ये अभिप्राय प्रश्न पूछने का, जो भी मंत्र हैं उन मंत्रों को जो परमात्मा ने दिया ऋषियों को, तो एक ही अर्थ की दृष्टि से दिया कि उसके जितने अर्थ आप कर सको उतने अर्थ कर लो, मैं मंत्र दे रहा हूँ। संभावित जितने अर्थ हैं हम तो ये समझे, संभावित जितने अर्थ हैं वो सभी हैं। अच्छा जी आप भी बोली नहीं, आप क्या हाँ वो परस्पर वदतो व्याघात जैसी स्थिति तो पैदा नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं परस्पर जो है मनुष्य के कल्याण के लिए शब्द हैं, तो मनुष्य का कल्याण जिसमें छिपा हुआ है ऐसे, और परस वो भी नहीं होनी चाहिए, विरोधी भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्पष्ट कह रहे हैं कि वो अध्वर हिंसा रहित होता है और फिर हम उसमें हिंसा करें यज्ञ में, तो ये तो विरोधी अर्थ हो गया ना, ऐसा बोलते हैं वो वो तो ऐसा ही मानते हैं, इसलिए उनका मन ऐसा बना हुआ है कि उसमें वो दोष नहीं देखते। सुनते सुनते उनका मन ऐसा स्वीकार कर लिया कि उसमें एक क्षण के लिए भी उनको वो नहीं आता है। उन पंडितों को जो मैसूर में जो पढ़ाते हैं प्रांजपे जी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी एक बार, तो बिल्कुल भी उसको वो नहीं मानते हैं कि कुछ इसमें हिंसा हो रही है। पर वो अलग से जब बात करते हैं ना तो मतलब वो वहां भी जाते हैं ऐसी जगहों पे जो ब्रह्मा बनते हैं, लेकिन वो उसके पक्षधर नहीं है। जो हिंसा वाले हैं वो तो जो पिष्ट पिंड वगैरह बना करके कर देते हैं, ग्रिप से कर देते हैं, ग्रिप पात्र से, और उसका वो खंडन करते हैं ये गलत कर रहे हैं। आपको साक्षात पशु ही लेना चाहिए, बाकी सब तो ये नाटक है, कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये तो इसमें अधिकतर तो इसी में जाते हैं। पर वो यहाँ पर बात हो रही थी तो ऐसे बोले कि इसमें हिंसा तो नहीं है, वो ठीक बात है कि हमारी कॉन्शियस उसका विरोध नहीं करते, वो दोनों में जाते हैं। जी जी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमारी शुद्ध अंतरात्मा, फिर ये एक विशेषण डालना पड़ेगा, अंतरात्मा भी फिर सभी कहेंगे कि हमारी अंतरात्मा तो ये हो रहा है, हमारी अंतरात्मा में तो ये आ रहा है। शुद्ध में भी कह देंगे कि मेरी अंतरात्मा शुद्ध है, वो कहेगा इसकी अशुद्ध है। माने एक समष्टिगत जो उस तो निकालना ही पड़ेगा। समष्टि में भी कह देंगे कि ये जो सोच है ये समष्टिगत है, सोमयाग और वो सब करते हैं, उसके बाद कहते हैं देखो बारिश आ गई, देखिए खूब बारिश हुई, सबके सुख सौ बोल बोल के बोलते हैं, सबके हित के लिए ये किया जा रहा है। उन्होंने कई सालों से पिछले साल भी चल रहा था और इस साल उसकी पूरा 11-12 में तभी से शुरू हो गया था वो कई बार कर करके बीजेपी में कई महीने बंद भी रहे। उन्होंने विज्ञापन पत्र ऐसे लिख रहा ऐसे निकाला हमारे किया इसलिए वर्ल्ड कप जीत। वो तो अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं कोई भी, पर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि हमारी जैसे कि ये जो ऋषि दयानंद श्री अरविंद जैसे लोग हैं ना, जो हमेशा योगमय स्थिति में रहते हैं, उनके द्वारा, क्योंकि सामान्य आदमी की सामर्थ्य नहीं है कि जो परमेश्वर के साक्षात अभिप्राय को जान सके, तो हम तो केवल अनुकरण करने वाले होते हैं, जो अनुगामी होते हैं। तो सामान्य व्यक्ति हम नहीं कह रहे, तो साईं मणिकर आदि और हमारे ऋषि ईश्वर ब्रह्मणि यजगुरु के ऋषि ये सब बोल रहे हैं, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, उन्होंने ये सब चीजें लिख रखी इस चर्चा को तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं सारे एकदम अटेंटिव होकर के सुन रहे हैं मन इनको समझ में आता है उसमें तो शरीक हो जाते हैं। हाँ इसी विषय में गुरु जी चर्चा सुनते हैं तो ये मन में आता है वेद में जो भी हिंसा के परिप्रेक्ष्य में जैसे गाय के चर्बी या उसका प्रयोग करना, हड्डियों का प्रयोग करना, तो कभी कभी वपा का प्रयोग करना, तो अभी ऐसा मन में पहले पहले था, और जो गृहस्थी संबंधित या अन्य जो भी चर्चाएं हैं जो हमारे हित में नहीं या हमको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब सुनते सुनते इतनी हम आपस में चर्चा करते हैं इस विषय में तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट अभी नजर आने लगा कि जैसे आचार्य जी भी उस दिन इस बात का समर्थन कर रहे थे कि अगर मृत गो है और उसकी जो भी चीजें हैं वो प्रयोग आती है तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी बॉडी को दान कर देते हैं मरने के बाद, उसका प्रयोग करते ही करते हैं, तो वैसे ये तो निश्चित है कि इसमें वेद में ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको एक बार देखते हैं, इस पर आ जाओ। वयम ही त्वा प्रयति यज्ञ हे तेजस्विन ब्रह्मचारिन प्रयत्न साध्य, जो गृहस्थ यज्ञ ब्रह्मचारी को गृहस्थी बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वयम ही त्वा प्रयति यज्ञ अस्मिन अग्ने हे अग्ने इह वयम होतारम त्वा ही अवृणी महे, यहां इस यज्ञ के करने में समर्थ तुझको ही चुनते हैं। आदि भौतिक अर्थ कर रहे हैं अग्नि का। इस शब्द पर मेरी चर्चा बढ़ गई थी, यहाँ जो मंत्र में अग्नि शब्द आया उसका आधिभौतिक अर्थ कर रहे हैं ये कि हे तेजस्वी ब्रह्मचारिन इस प्रयत्न साध्य गृहस्थ यज्ञ में इही वयम होतारम त्वा ही अवृणीमयी, हम इस यज्ञ के करने में समर्थ होता के रूप में तुझको चुनते हैं। हृदगया उत हृदग अशमिष्ठा, तू समृद्धि को प्राप्त करता हुआ इस यज्ञ को कर, अया का अर्थ यहाँ पर कर। रिधग के दो अर्थ हैं, रिधनोति अर्थ समृद्धि अर्थ है एक, तो रिधनुअन अयाक्षी, अयाकार्थ है अयाक्षी यजन कर, निरुक्त में ही अर्थ दिया है रिधनुवन, रिधक कर दिया रिधनुवन, अया कर दिया अयाक्षी, और दूसरा रिधक का अर्थ किया रिधनुवन अशमिष्ठा, ऐसे दो अर्थ किए। तू समृद्धि को प्राप्त करता हुआ इस यज्ञ को कर, अया का अर्थ है अयाक्षी यज्ञ को कर, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। उतर रिधक अशमिष्ठा, और शक्ति संपन्न होता हुआ विघ्न बाधाओं को दूर कर अशमिष्ठा, शम धातु का अर्थ यहाँ पर नष्ट करने अर्थ में, शम धातु नाश करने अर्थ में भी आती है, शमिता यज्ञ आदि जो उदाहरण है। शक्ति संपन्न होता हुआ पहले का भी समृद्धि को प्राप्त करता, दोनों अर्थ यहाँ तो इस मंत्र में तो रिधक के दोनों अर्थ ही समृद्धि परक अर्थ हैं। हाँ दोनों जगह एक ही अर्थ प्रयोग कर रखा है, रिधक रिधक जो दो बार है ना, तो शक्ति संपन्न प्राप्त होता है यज्ञ को कर, रिधक अशमिष्ठा शक्ति संपन्न होता हुआ विघ्न बाधाओं को दूर कर, असमिष्ठा विद्वान प्रजानन गृहस्थ धर्म की भली प्रकार समझता हुआ विद्यावान तू विद्वान प्रजानन स्वाहा यज्ञ उपयाही, वेदोक्त आज्ञा के अनुसार अंतरवाणी के अनुसार यज्ञ उपयाही इस गृहस्थ यज्ञ को प्राप्त कर। पृथक वचन को भी बोल रहा है और रिधनोती को भी बोल रहा है, पर इस मंत्र में तो रिधक का अर्थ जो है समृद्धि अर्थ ही लग रहा है जैसा इन्होंने अर्थ किया। जी जी हृदय यदि पृथक भाव से प्रवचनम भवती, पृथक भाव का वाचक भी होता है, प्रवचनम मानी प्रवाचकम भवती, कर्ता में लुट रहते हैं, पृथक भाव से प्रवचनम भवती, पृथक भाव का प्रवाचको भवती। उदाहरण नहीं दिया, बताया भी नहीं है, मैं इसका उदाहरण दे रहे जी जी, बहुत ही उत्तरदायित्व का काम है। ज्ञानी पुरुष जाएंगे तो ज्ञानी लोग आएंगे धरती पर। अस्य इति चास्य इति चोदात्तम प्रथमादेशे अनुदात्तम अन्वादेशे। ये जो है अस्य और अस्य दो शब्दों को पकड़ करके ये कह रहे हैं कि अस्य इति अस्य इति च उदात्तम प्रथमादेशे। जब पहली बार कथन किया जाए तो ये उदात्त होता है और अनुवादेश किया जाए तो अनुदात्त होता है। और इसी तरह तीव्रार्थ तरम उदात्तम अल्पीयो अर्थो अर्थ तरम अनुदात्तम। जैसे हम कहते हैं गच्छ भो गच्छ तुम, तो ये उदात्त निर्देश है। और यदि यू कहें कि भो ग्रामम गच्छ, तो ये अनुदात्त हो गया है। तो अनुदात्त तर जब निर्देश करते हैं तो हम सौम्य कथन कर रहे हैं, और आज्ञा आदि करते हैं तो गच्छ को पहले बोलते हैं। पहले बोलेंगे तो गच्छ उदात्त होगा, माने उसके अंदर उदात्त वर्ण होगा। यदि हम बाद में बोलेंगे तो गच्छ अनुदात्त हो जाएगा। तो जहां उदात्त होता है, उदात्त तो सारे तो नहीं होते, एक उदात्त मिलना चाहिए, तो उसी को उदात्त कह रहे हैं। तो एक उदात्त मिल गया तो उसका ये उदात्त तर ऐसा अर्थ होगा। और जब वो तीव्र तर, और जब उसमें उदात्त है ही नहीं तो उसका अर्थ हो जाएगा सौम्य। हाँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि बोलने में भी वाणी में भी वो होता है। अनुदात्त जब उच्चारण करते हैं तो सौम्य उच्चारण होता है, उदात्त के उच्चारण में आयामो दारुण्यम अनुताख्यस्येति उच्चैकराणि शब्दस्य। और जो प्रकर्ष उच्चारण में जो प्रकर्षता होती है ना, समाने प्रक्रमे माभास्य में कहा है कि ये उदात्त अनुदात्त को कैसे देखें। बोले समान प्रक्रम, समाने प्रक्रमे इति वक्तव्यम, ऐसे समाधान किया उदात्त अनुदात्त स्वरित के लिए। तो ये समान प्रक्रम क्या है, जो वर्णोच्चारण शिक्षक का शिक्षा का जो अंतिम प्रकरण है ना, सातवां प्रकरण, उसमें सात ही प्रकरण है। वैसे सातवां प्रकरण जो है वो छपने में से हो रहा है। तो जो अंतिम प्रकरण है ना, तो नाभि प्रदेशात प्रयत्न प्रेरितो नाम वायु ऊर्ध्वम आक्रामन अन्यतमस्मिन स्थाने प्रयत्नेन विधार्यते। वो जो एक प्रक्रिया दिखाई है कि नाभि प्रदेश से ऊपर चलता हुआ वायु मुख में आता है, उसके आधार पर वो अंदर से ही निर्धारित हो जाता है कि हम उदात्त बोल रहे हैं, अनुदात्त बोल रहे हैं या स्वरित बोल रहे हैं। उच्चैरुदात्ता, उस वर्ण का उच्चारण करने में जो उच्चई है, माने जिसमें प्रकर्ष है बोलते समय, वो उदात्त होगा। उच्चारण करने में जो अल्पता है वो अनुदात्त होगा, और मिला जुला है तो स्वरित होगा। तो उच्चारण के हिसाब से अर्थ भी तो अच्छा जी बदल जाएगा ना। जैसे हम तीव्र, जब हम किसी बात को जोर देकर के कहना चाहते हैं तो उसमें उदात्त बोलना पड़ता है, जिस बात को हम सामान्य ढंग से कहना चाहते हैं तो उसमें अनुदात्त बोलते हैं। तो ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा अर्थ जाएगा, अधिक अर्थ जाएगा, और सौम्य बोलेंगे तो कम अर्थ जाएगा। नहीं, आचार्य जी कह रहे हैं जब कोई आचार्य, कोई आध्यात्मिक योगी बहुत ही जैसे हमारे गुरुजी की तरह बहुत ही थोड़ा सौम्य भाषा में बोल रहा है तो उसका अर्थ का जो संदेश है वो अल्प जाएगा, और कोई उग्र रूप से बोले स्वामी जी के भाषण की तरह, जैसे बोले स्वामी होमानंद जी या स्वामी रामदेव जी जैसे बोलते हैं, तो उसका अर्थ का प्रकर्ष जाएगा, ऐसा पूछ रहे मेरे से। मैंने आप अर्थ की दृष्टि से कह रहे, तीव्र अर्थ तरम उदात्तम, अल्पीयो अर्थ तरम अनुदात्तम। उत्कृष्ट गुण युक्त होता है उसे उदात्त कहते हैं, और जो अल्प या हीन गुण वाला होता है उसे अनुदात्त, ऐसा दिखाया इन्होंने। चलो देख लेते हैं मंत्रों को एक बार। इन्होंने प्रथमादेश और अनुवादेश का अर्थ जो किया है कि मुख्य प्रथमादेश तो मानी पहली बार कथन, मुख्य के साथ विशेष्य के साथ जब इसका कथन हो तो उदात्त होता है, और अनुवादेश जब किसी पूर्व कथित का ही बाद में दोबारा निर्देश करें तो अनुवादेश होता है। व्याकरण में जैसे चलता है इदमो अनुवादेश है अनुदात्त स्तृति आदो। इन्होंने तो गुरु चंद्रमणि जी ने बिल्कुल मनुष्य पे ही घटा दिया अलग ले जाके इसको, कि उदात्त और अनुदात्त के शब्दार्थ भी ऐसे ही हैं कि जो मनुष्य उत्कृष्ट गुण युक्त होता है उसे उदात्त कहते हैं, और जो अल्प या हीन गुण वाला होता है उसे अनुदात्त कहा जाता है। नहीं, मनुष्य होते है ना, ये उदात्त पुरुष है पर अनु तो इस मंत्र को देखते हैं एक बार, ऋग्वेद का मंत्र है ये। अस्या उषूण उपसातये भुव अहेडमानो ररिवा अजास्व स्रवश्यताम अजास्व ओषुत्वा ववृति मही स्तोमे भिर्दस्म साधुभि नहित्वा पूषनति मन्य आग्रणे नते सख्यम उपभुए उपभुए। पूषा देवता का मंत्र है। अजास्व स्रवश्यताम अजास्व, दो बार अजास्व अजास्व आया। हे क्रियाशील इंद्रियों वाले तथा धनवानों में क्रियाशील इंद्रिय रूपी धन वाले पोषक विद्वान। पूषा का अर्थ जैसे एक सूर्य होता है तो वो आदिदैविक अर्थ होगा, पूषा का अर्थ पोषण करने वाला कोई आदिभौतिक पुरुष होगा, विद्वान कोई माता पिता आदि भी हो सकता है, तो ये आदिभौतिक अर्थ होगा। और पूषा का अर्थ पुष्टि करने वाला परमेश्वर, अपनी अंतरात्मा में जाकर के जब हम उसका ध्यान करते हैं पूषा के रूप में, तो वो आध्यात्मिक अर्थ होगा। इतनी बात तो बैठ गई होगी दिमाग में कुछ चर्चा सुनते सुनते, तो बहुत बैठ गया। निरुक्त का बहुत सारा एक हिस्सा आपको समझ में आ गया, ऐसा व्यर्थ थोड़ी गया ये जो चर्चा आपने सुनी है, बहुत बड़ी बात सीख ली है। मैंने इतने दिन में रगड़ते अभी चर्चा करते करते मेरे मन में आया, मैं तो सुनता तो था तीनों अर्थ है, पर वो जो स्पष्टता इस समय मेरे मन में है, अगर ये तो ऐसा कह रहे उतनी स्पष्टता पहले नहीं थी मेरी, जबकि मैंने लोगों से सुना भी है, ब्रह्मदत्त जी ने भाष्य भी किया है 10 अध्याय का, तीनों अर्थ दिखाए हैं मंत्रों के, और बहुत सारा सुनते सुनते भी मेरे मन में वो ध्यान नहीं भी गया था उन बातों पर जितना अभी सोचते सोचते जो निकल रहा है। तो बहुत मैं तो ये कहता हूं कि तीसरा अध्याय, जैसे एक बात उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, तीसरा अध्याय अष्टाध्यायी का कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग और कृत। कृत प्रत्यय किसी न किसी कारक या भाव को कहने के लिए होते हैं, किसी न किसी कारक या भाव को कहने के लिए होते हैं। तिंग प्रत्यय कर्ता कर्म भाव को कहते हैं, कृत प्रत्यय किसी न किसी कारक को कहते हैं या भाव को कहते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, ये तो उदाहरण देकर दूसरी बात पर आऊंगा। तीसरा अध्याय धातु अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय, जिसने ये बात ठीक से पकड़ ली, ये समझ लो तीसरा अध्याय पूरा आ गया। चाहे अक्षर से एक एक सूत्र को ना पढ़ाओ, पर जिसने ये बात पकड़ ली अच्छे से कि धातु से जो प्रत्यय होता है किसी कारक को कहता है या भाव को कहता है। अब ये बात अलग है कि वो कहां किस कारक को कहता है, ये एक आगे विस्तार की बात रहेगी। जैसे नूल त्रिज कर्ता कारक को कहते हैं, पच धातु से घ प्रत्यय भाव को कहता है या किसी अन्य कारक को कहता है, कर्ता भिन्न कारक को कहता है, डिटेल तो ये होगी, पर एक मूल बात मैं कह रहा हूं कि कृत प्रत्यय कर्ता कारक को कहते हैं या भाव को, नहीं धातु से जो प्रत्यय होते हैं कर्ता आदि कारकों को कहते हैं या भाव को कहते हैं। इतनी बात यदि समझ में आ गई तो तीसरा अध्याय समझ लिया, ये बात एक नहीं आई, सारे सूत्रों का अर्थ करना जानता है तो समझ लो तीसरा अध्याय नहीं पढ़ा उसने। हाँ मतलब अर्थवाद इतना ज्यादा महिमाशाली है यहाँ पर, हाँ उसकी स्तुति कर रहा हूँ और स्तुति बहुत ही मतलब सार्थक स्तुति हो रही है। हाँ वैसे यथार्थता भी है और अर्थवाद तो यूं कहेंगे ना, अच्छा जी यूं कहेंगे फिर क्या जरूरत है और पूरा शास्त्र पढ़ने की। खुद ही कह रहे हैं ना कि बाकी सूत्र कहाँ रूपरेखा कहाँ लगने वो कुछ नहीं पता है उसको। हाँ मेरे को तो पूरा सार आ गया, तो फिर वो ये नहीं पता चलेगा ना कि कौन सा, पर ये इतना भी नहीं समझते आचार्य जी, ये जो महाभाष्य तक पढ़ जाए और ये बात भी नहीं समझ में आए कि बताने वाला पॉइंट आउट करता है तब जाता है ना ध्यान, तो पढ़ाने वाला यदि ये ध्यान ना दिलाए और पढ़ जाए और उनको ये पूरा पकड़ में ना आए तो समझो नहीं पढ़ा। ये भी निंदा में अर्थवाद है, इतना नहीं हुआ तो यानी उन्होंने पढ़ा ही नहीं, ये निंदा में अर्थवाद है। पर ये वास्तव में भी तो मैं ये कह रहा था ऐसे ही चौथा पांचवा अध्याय कि जो शब्दों से प्रत्यय होते हैं वो किसी न किसी एक अर्थ में होते हैं, कोई प्राग्दिवितीय अर्थ में होते हैं, कुछ प्रत्यय शैषिक अर्थों में होते हैं, कुछ प्रत्यय प्राकृति अर्थों में होते हैं, एक एक अर्थ में होते हैं, समर्थ विभक्ति शब्द से अर्थों में प्रत्यय होते हैं, ये बात यदि समझ में नहीं चौथा पांचवा अध्याय कुछ नहीं समझा, और ये एक समझ लिया तो चौथा पांचवा अध्याय का मान। इतनी बात जो मैं कह रहा हूं ये बहुत ही मुख्य जो केंद्र बिंदु है उन अध्यायों को पढ़ने का वो है। इसी तरह से अब ये दृष्टांत पर आ रहा हूं, इसी तरह से निरुक्त पढ़ने समय जो हम चर्चा यहाँ पर करते हैं जैसे कि देवताओं का क्या स्वरूप है, ऋषियों का क्या स्वरूप है, यहाँ पर जो निर्वचन का जो तरीका क्या अपनाया जाता है, निरुक्त की क्या मदद मिलती है, निरुक्त वास्तव में किस तरह से हमारी हेल्प करता है, सहायता करता है, निरुक्त से हम उत्पत्ति दर्शाते हैं और किस तरह जो अष्टाध्यायी में जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को विस्तार से हम यहाँ पर समझाते हैं, धातुएं भी अनेकार्थक खूब यहाँ पर उस नियम का प्रयोग किया है, ये सब बातें तो आए नहीं चर्चा में, वैसे शुरू से अंत तक हम पढ़ जाएं तो ये समझो कि निरुक्त नहीं पढ़ा। ये चर्चाएं आती रहती है, मैं कह रहा हूं कि इससे व्यर्थ तो नहीं हुआ, बैठना समय लगाना व्यर्थ नहीं हुआ, मैंने ये लोग बैठते हैं और ये निराश होते हैं तो उनको मैं आशावान बना रहा हूं कि यदि आप लोग यहाँ पर बैठे बैठे सुनते सुनते ये बात भी समझ में आ गई कि देवता मंत्रों के जो शब्द हम देखते हैं कहीं अग्नि कहीं पूषा कहीं इंद्र कहीं वायु कहीं सोम कहीं भग आदि जो शब्द रुद्र देवता अश्विनव देवता बृहस्पति देवता ये सब जो देवता वाची शब्द यहाँ पर हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं मंत्रों में तो उनके अर्थ करते समय हम कैसे कैसे उनके अर्थों को हम देखना चाहते हैं और इसमें जो ऋषि हैं वो उसकी भी चर्चा होती रहती है तो मंत्र देवता ऋषि छंद ये और निर्वचन विद्या कि कैसे कैसे ये निर्वचन करते हैं बहुत सारी बात आप यदि आप अनुमान करेंगे कि जिस दिन आप निरुक्त में यहाँ बैठे थे उस दिन और आज तो आप अपना आकलन करेंगे तो ऐसा कुछ तो महसूस कर रहे होंगे कि बहुत सारी बातें तो पता चली। वो तो ठीक है वो तो 25% ही वो एक श्लोक में भी कहा है ना कि हम प्रारंभ में जो पढ़ते हैं वो तो 25% ही पढ़ते हैं। पादम आचार्या दादत्ते पादम शिष्या स्वमेधया पादम स ब्रह्मचारीभ्या पादम काल क्रमेण वा। तो सभी का अनुभव है। तो आप भी कहते हो कि जब हमने पढ़ा था वो अलग स्थिति थी न्याय दर्शन, फिर जैसे जैसे उसको पढ़ाते गए वो स्थिति बदलती चली जाती है। हैं? नहीं वो आज ही नहीं, अभी तो ये अभी आप लोग मेरे को पढ़ा रहे हैं जब आपसे कोई आपको कोई पढ़ाएगा अभी आप लोग मेरे को पढ़ाने में निमित्त बने हुए हैं मैं पढ़ रहा हूँ अच्छे से, आपसे अच्छे से पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हो। कोई कोई एक बात आती है तो और ज्यादा मेरा ध्यान जाता है वहाँ, आप खोजबीन करते हो तो मेरा ध्यान उधर और ज्यादा जाता है। तो रेवली वाले आचार्य जी कहते थे भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरे को इन अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने मेरे को पढ़ाया है, ऐसे बोलते थे, उन्होंने मेरे को पढ़ाया। तो आप लोग ऐसे एकदम से जो हो जाते हो ना कि इसमें बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, सुनते सुनते बोर होते होते भी आपको जो है ना पशु को नार दे दी जाती है ना जैसे, तो दवाई तो काम करती है कुछ न कुछ इनको इनके मन को सकारात्मक बना रहा हूँ कि ये जो है ना व्यर्थ नहीं है। चर्चाएं जो हैं ये पूरे, आप वैदिक शास्त्र के प्रति श्रद्धान्वित हैं तो वेद क्या है, शास्त्र क्या है, वेदों में किस तरह के संदेश हैं, ये बात भी आती है। अब आप कहोगे इसमें बहुत सारी उपमाएं ये वो, एक बिंदु आता होगा आप लोगों के मन में ये सब क्या, वो अलंकार शास्त्र का एक भाग है और उससे जो है ना ये जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उनको छोड़ देंगे। 20,000 मंत्र हमारे लिए जरूरी थोड़ी है कि 20,000 मंत्र ही हमारे को आने चाहिए और उनका रहस्य हमको पता चलना चाहिए। जितना हमारी जरूरत है बढ़ते रहे, जब आगे बढ़ जाएगी तो और बढ़ जाएंगे, हमारी आवश्यकता आगे और बढ़ जाएगी तो उस समय औरों को भी देख लेंगे। अभी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार भी तो मिल ही रहा है हमको, उसके अनुसार भी हमें अच्छा मिल रहा है। जी अस्या और अस्य को इन्होंने बतलाया कि उदात्त अनुदात दोनों होते हैं, पर इस मंत्र में अच्छा वो पूछ रहे हैं, स्वर की दृष्टि से पूछ रहे हैं। तो अस्या जब वो अस्य या अस्य आएगा तो ये ऐसा होगा ना, या उड़िदम पदाद्य पुमरई दुभ्या, उड़िदम पदाद्य पुमरई दुभ्या विभक्ति उदात्त, विभक्ति उदात्त हो जाएगी। उड़िदम पदाद्य पुमरई दुभ्या विभक्ति उदात्त हो जाएगी, तृतीया विभक्ति उदात्त हो जाती है। गुरु जी जो आप पहले चर्चा कर रहे थे उसमें मैं पूछूं, उन चर्चा अभी जो कर रहे थे इससे अस्याह से पहले, कि कोई भी शास्त्र किसी व्यक्ति को पूरा समझ में आ जाता है क्या कभी भी? नहीं, जितना हमारी जरूरत है, हमारी भी तो आवश्यकता नहीं होती ना उतनी पूरी, जैसे कैयट नागेश की जैसी आवश्यकता होगी महाभाष्य को समझने के लिए तो आएगा, हमारी भी तो आवश्यकता नहीं होती उतनी। नहीं वो कैसे पता चले कि पूरा आ गया कि नहीं आया, वो तो जैसे आप कहते हैं कितनी बार आपने 7-8 बार पढ़ा दिया भाष्य गुरु जी, फिर आप कहते हैं हर बार की ये बात तो अभी पता चली है अभी प्रकाश हुआ है। एक आचार्य जी हम उसके लिए समर्पित भी नहीं है ना, उस चीज के लिए समर्पित नहीं है वो, जो जैसे मैं महाभाष्य के लिए समर्पित कहा हूं, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं पर नहीं वो ठीक है, मैं समर्पित का उदाहरण तो ये होता है कि जैसे रात दिन उस पर मैं मनन करूं, चिंतन करूं, रात दिन उसी के लिए मैं जीऊं, अच्छा गुरुजी, आप कैयट आदि को तो समर्पित मानते होंगे ना, जैसे कैयट जी के बारे में तो जो सुना जाता है, तो उनको पूरा अंत मिल गया था क्या? मिल ही गया था कैयट नागेश को तो। नहीं गुरुजी, वो फिर आगे आगे वाले कितने उनका खंडन आदि करते रहते हैं सब। ये तो है ही, खंडन तो चलेगा। मतलब किसी भी शास्त्र में कोई निर्धारित अर्थ नहीं होता है, कोई व्यक्ति उसका ये हमारी असमर्थता कहें अजय जी, या शब्दों का स्वभाव ऐसा है कि वो मतलब अनेक अर्थों को देते हैं, तो फिर कोई कैसे निश्चय करेगा? अनेक अर्थों को देते हैं, परंपरा टूट गई है। अनेक अर्थ को देते हुए भी परंपरागत यदि ठीक चल के आ रहा होता तब तो ठीक अर्थ हमको मिल ही जाता। इसमें शब्द अनेक अर्थ है, ये अपने आप में दोष नहीं है, परंपरा नहीं, परंपरा नहीं रही, इसके वक्ता का पूरा अभिप्राय हमारे तक नहीं आता। वेदों की भी परंपरा नहीं रही, तो होते हुए भी हम ठीक अर्थ लेते हैं कितनी चीजों का, आज भी लेते हैं, परंपरा नहीं है। ठीक, पतंजलि ने जो पढ़ाया अपने शिष्यों को वही चलता हुआ आता रहता तो दिक्कत नहीं होती। जैसे प्राय अष्टाध्यायी के जो प्रथमावर्ती के सूत्र है ना, उनमें परंपरा है, इसलिए वहां बहुत ज्यादा भेद नहीं है। अष्टाध्यायी की जो प्रथमावृत्ति के सूत्र हैं, वहां तो हम स्पष्ट ही है लगभग, इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। महाभाष्य में ही थोड़ी दिक्कत होती है। तो गुरुजी, अब जैसे व्याकरण शास्त्र को तो फिर मतलब कभी पूरा समझ ही नहीं सकते, अब तो वो भाषा भी खत्म हो गई, तो पूरा का मतलब तो ये है कि 5% 10% रह जाएगा, तो रह जाने दो, क्या है उससे, 10% छूट भी गया, 90% ऐसे ही हमारे सब शास्त्रों के बारे में है ना गुरुजी, हमारी तो सारी परंपराएं टूट गई, अब हम किसी भी शास्त्र को तो पूरा समझ नहीं सकते हैं। शास्त्र से हम किसी सिद्धांत का निश्चय कर ले, ऐसे कैसे कर पाएंगे अभी आज की स्थिति में? शास्त्रीय प्रत्यक्ष पूछ रहे हैं, वही सिद्धांतों का भी प्रत्यक्ष गुरु जी, जैसे ये जो निश्चय करते हैं इतने तत्व हैं, इतने अनित्य हैं, इतने अनित्य हैं, ईश्वर आत्मा विभू है या एक देशी है, आत्मा अनंत है, मुक्ति से पुनरावृत्ति होती है नहीं होती है, तो ये ऐसी जो बातें हैं उसमें जो हमारे को युक्तियां ज्यादा से ज्यादा मिलती हैं, हम उसी को पकड़ते भी हैं, उसी के अनुसार चलते भी हैं, और जो नहीं होते हैं तो कुछ नहीं भी हुए तो भी हमारे के लिए चलने के लिए बाधा नहीं बनती, वो चीजें हमारे मार्ग में बाधक नहीं बनती हैं कि जैसे ये तो हो ही नहीं रहा है, मैं आगे कैसे सरकूं। जिनका सीधा अर्थ समझ लिया, जैसे अचीर जी, वो मुक्ति होती है, ये तो स्पष्ट आ गया मान लीजिए, अब उसमें भी हमारे को संदेह रहता ही है, ईश्वर है ये तो स्पष्ट पता लग ही रहा है, तो भी संदेह रहता है। मैंने वो सबके लिए नहीं कह रहे, अचीर जी कह रहे हैं कि कितने लोग सुनने के बाद भी संदेह, वहीं से पता नहीं लग रहा है वो तो जी, और फिर वो बाधक नहीं बनती। ऐसा मैंने जो वाक्य बोला कि जिन चीजों का हमें पता नहीं लग रहा है, बहुत सारी तो स्पष्ट हो ही जाती है ना, कि शुद्ध जीवन, धर्म की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, वेद, अब ये बात अलग है कि हम वेद को प्रामाणिक मान रहे हैं नहीं मान रहे, यदि मान रहे हैं तो ये तो पता लग ही गया कि धर्म की, शुद्ध जीवन की और ईश्वर की महिमा गा रहे हैं, इतना तो पता लग गया यदि हमने मान लिया तो ये तो बहुत पता लग गया। हाँ, पता लग गई चीजें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जी, बहुत नहीं, आप प्रतिशत की दृष्टि से देखने लगे हैं, कितने प्रतिशत ऐसी चीजें जो नहीं अभी स्पष्ट हुई, 10% ज्यादा से ज्यादा, बहुत कम प्रतिशत है ना इसका, इतना तो संतोषी जी होना ही चाहिए, संतोष है प्रतिशत का ही। आपने एक बार कहा था ना, विद्या में संतोष नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी, मतलब जैसे जो जीवन का लक्ष्य व्यक्ति का, उसमें शास्त्र को हम कितना सहयोगी माने? शास्त्र ऐसा लगता है कि शास्त्र एक सीमा तक ही हमको सहयोग कर सकते। सबके मन की संरचना अलग अलग होती है, ये तो स्पष्ट। एक नियम नहीं बना सकते हम सबके लिए कि शास्त्र, किसी का संरचना ऐसी होती है कि वो सुनते ही पूरा विश्व विश्वास करता है 100%। तो हमारे जैसे के लिए तो अब लगता है कि मैंने व्याकरण पढ़ा तो बहुत ही अच्छा किया, मैं इस रास्ते में आया। पहले ऐसे सोचता था कहाँ फंस गया, कहाँ क्या हो गया, पर अब अंत में ऐसा आता है, अभी जो मेरे मन स्थिति बनी है कि भाई व्याकरण ने तो तेरा बहुत ही भला किया है, इस रास्ते में चलने के लिए बहुत ही उपकार किया है, और मैं तो संतुष्ट हूँ पूरा। जो मेरा समय लगा व्याकरण आदि में, शास्त्र आदि में, मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये जो है, ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, पर किसी को ऐसा है कि थोड़े शब्द सुन करके भी उसको ज्ञान हो सकता है। जैसे कि छांदोग्य उपनिषद में आया, अंगिरस घोर ऋषि ने देव की पुत्र कृष्ण को 3 शब्द बोले और वो अपिपास हो गया। तो 3 शब्द में ही अपिपास हो गया वो। तो, आप अपिपास नहीं होंगे। तो हो तो अच्युतम असी, प्राण संसितम असी, अक्षितम असी, ये 3 शब्द बोले और वो अपिपास हो गए। श्री अरविंद दिया है इसको कि देव के पुत्र कृष्ण को आंगिरस घोर ऋषि ने 3 शब्द बोले, अपिपास हो गया। उन्होंने कहा कि शब्द मतलब ज्ञान उपलब्धि का माध्यम तो शब्द ही बनता है, चाहे थोड़े शब्द या अधिक शब्द। बिना ज्ञान, बिना शब्द के हमें ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, ऐसे इस दिशा में उन्होंने कहा। नहीं, वो छांदोग्य उपनिषद में, ये तो मैंने भी पढ़ा, तो वहां पर किसी को थोड़े किसी को ज्यादा, वो तो अलग अलग हमारे मन की संरचना है। मेरे जैसे मन वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा शब्दों को सुनने की जरूरत थी, बहुत ही ज्यादा इस तरह के शब्द सुनने की आवश्यकता थी, तो इसलिए मेरे को वो, मेरे लिए तो वो ज्यादा शब्द सुनना ही ठीक है, सबके लिए वो नहीं है आवश्यक। मैंने तो अलग ढंग से प्रश्न किया था ना गुरु जी। मेरा प्रश्न तो ये था कि शास्त्र जो है व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में कितना सहयोगी होगा। बहुत ज्यादा सहयोगी होगा, ये एक उत्तर विभज्य वचनीय में तत्, ऐसे नहीं है कि एक तरफ से हम आपके प्रश्न का उत्तर दें। क्यों अच्छा जी, इन्होंने पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये विभज्य वचनीय है, ये एक तरफ से उत्तर नहीं दिया जा सकता। विभाग करके तो यही बता रहा हूँ कि मैंने वही उत्तर दिया कि सबके मन की संरचना अलग अलग है, तो जिसको बहुत सारे शब्द सुनने से होता है, जिसका तर्क प्रधान मन है, बहुत ही संशयालु मन है, बहुत ही जो संदेह युक्त है, उसको तो बहुत शब्द सुनने ही पड़ेंगे। नहीं गुरुजी, मैं इस दृष्टि से पूछ रही हूँ कि अधिक से अधिक जो लाभ ले सकता है शास्त्र का, उसने अधिक से अधिक लाभ ले लिया, फिर भी वो उसके लक्ष्य में कितने कहाँ तक सहयोगी होंगे? जिस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, सब कुछ अच्छे से प्रयत्न पूर्वक पूरा पुरुषार्थ शास्त्र में कर लिया, फिर भी शास्त्र उसके रहस्य को समझने के लिए कितने कंडीशंस हमारे मन के ऊपर, हमारा माइंड कितना कंडीशनड होता है, वो तो आप कह रही हो कि पूरा पुरुषार्थ से उसने, उसका जितना सामर्थ्य था उसने कर लिया। अच्छा सामर्थ्य था, अच्छी तरह कर लिया, लक्ष्य है जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में कितना होगा, वो तो 25% वाला जो कहा था, तो गुरु से या शास्त्र से एक ही बात हो गई, 25% उससे सहायता मिल गई। मुझे तो ऐसा लगता है चाचा जी, शास्त्र को समझना ही बहुत मुश्किल है, शास्त्र के संकेत को समझना, कि इनका जो संकेत है ना, ये जिस चीज को चाहते हैं उसको पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। वो तो है, लेकिन वो जितना भी मुश्किल है वो 25% में ही पाएगा ना। ये जो शास्त्र को पकड़ना है, ये छात्र की अपनी मेधा के कारण भी तो हो गया। जी जी, मेधा का ही। शास्त्र का शब्दार्थ संबंध सारा जान लिया तो भी वो तो 25% ही हुआ है। फिर 50 हो गया। जी जी, उन्होंने अपनी मेधा से भी तो जान लिया, काल से फिर 75% हो गया यूं कहेंगे तो। गुरु जी से भी जान लिया, अपनी मेधा से भी जान लिया और समय से भी लगा लिया। जी, तो हो ही जाता है। वैसे ये जो बात है श्लोक, ये शब्दार्थ संबंध जानने के लिए आपका प्रश्न तो है मुक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। श्लोक तो आपने ही लाया जी जी, बीच में ये केवल इसके लिए है, वहाँ के लिए पूरी तरह लागू नहीं होगा। ये यहाँ तो ये सारा मिला करके भी बस 25% ही मान कह सकते हैं, अपनी मेधा से भी चारों वाला जो 100% है ना, वो बस 25% ही होना चाहिए प्रारंभ में। प्रारंभ में जो ज्ञान हुआ है ये लक्ष्य प्राप्ति में तो 25% भी है बस। ऐसे मैंने आपको भी पूछा था जी जी, वहाँ रात्रि वाली कक्षा में वो प्रश्न रह गया था कि नहीं तो बहुत थोड़ा ही होता है ना, बाकी तो खुद श्रवण के बाद अपना जो आचरण है वो तो इससे भी कठिन है। ये तो सीखना समझना है मैं या गुरु से सबसे, ये तो थोड़ा है, उसके बाद आचरण वाला पक्ष तो इससे कई गुना कठिन है, बड़ा है संसद है। ये तो प्रतिशत तो 50 से कम ही जाना चाहिए। जी जी, फिर एक व्यक्ति शास्त्र में इतना पुरुषार्थ करके जीवन को अच्छा बनाएगा और एक ऐसे थोड़ा सा सुन करके जीवन को अच्छा बना लेगा, तो उन दोनों में बहुत ही कम ही अंतर रहेगा फिर। तो फिर जिसने शास्त्र में इतना पुरुषार्थ किया, वर्षों से पढ़ रहे हैं ना जी, इसमें समय लग रहा है और आगे का जीवन भी लग रहा है कि यही इसी चक्कर में घूमना है मेरे को। नहीं ऐसा नहीं है जी जी, तो वो है ही नहीं, मतलब मुझे इसी चक्कर में घूमना, ऐसा नहीं है। चक्कर में घूमना मतलब है शब्द ऐसा प्रयोग करके, आगे आप आचार्य हैं, पढ़ाएंगी, इसी काम में है, गुरुकुल चलाएंगी, जीवन पर पढ़ाती रहेंगी दशकों तक, तो वही उसी उसी में आएगा। दशकों तक पढ़ाना नहीं ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, परिस्थितियां जैसी हैं उसके अनुसार। तो जी वो अपने आप ही एक स्थिति आती है, अगर हमारे को वो परिस्थितियां जो है ना ऐसे सिखाती जाती हैं और हट करने से नहीं होती है, चीजें निकल आती हैं धीरे धीरे धीरे धीरे। अब मुझे क्या करना, अब मुझे क्या करना। जो हम चाहते हैं वो तो निकल ही आता है ना, जैसे मैं चाहता था तो मेरे को परिस्थितियां अनुकूल मिली, मैं तो बहुत ही जोर से फंस गया था, निकलने का कोई चांस ही नहीं था उसमें से। आपके लिए भी स्थिति ऐसी बनेगी कि आप उसमें से निकल जाएंगे। निकल मानी जो आंतरिक द्वंद है उसमें से निकल जाएंगे। आंतरिक द्वंद तो यही है, आंतरिक द्वंद ही होता है, हमारे को जिज्ञासा है। अभी जैसे मैं नहीं, आपने परिवर्तन देखा होगा जैसे जी मेरे व्यवहार में, कितना मैं आपसे भी चर्चा करता था, कभी उससे मिलता कभी उससे मिलता। मुझे लगता है कि सत्य को जानने के लिए सहज रूप से जो मिलता है उसमें, तो वो जो मैं जान रहा हूँ ना, जैसे अब इस समय जैसे अजय जी आयुर्वेद में क्या बताते हैं, नए दर्शन में क्या बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि अच्छा है दूसरे प्रश्नोत्तर होंगे, शास्त्र में क्या लिखा है और ज्यादा स्पष्ट होगा। पर मुझे सत्य के लिए ऐसे अब वो अंदर से ऐसा नहीं रहा कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊं, उससे चर्चा करूं, इस विषय में मुझे वो कुछ जानने के लिए वो बताएगा, मार्गदर्शन करेगा। मन हाँ, महापुरुषों से छुटकारा मिल गया गुरु जी। नहीं उस समय जरूरत थी अच्छे जी, वो मतलब एक आवश्यकता थी, बहुत ही तीव्र आवश्यकता थी, और वो पुस्तकों को पढ़ने की भी आवश्यकता थी, खूब पुस्तकें पढ़ी, और उसी ने तो मेरे को यहाँ बढ़ा, यहाँ तक बताया, बढ़ाया। यदि मैं वो नहीं करता तो ये कैसे मिलता। तो वो अनावश्यक तो नहीं कह रहा मैं कि वो सब व्यर्थ चला गया। गुरु जी सब कुछ करके आपको एक ही बात पता लगी ना जो आप बोलते रहते हैं, क्या कि इस सारे का सार है भगवान के साथ एकत्व में जीना। तो ये बात किसी को ऐसे ही पता लग गई, तो नहीं, पर मेरे लिए व्यर्थ नहीं है, किसी के लिए ठीक है, उसको ज्ञान हो गया तो बहुत अच्छी बात है, उसने पहले कर लिया है इतना, उस मेरे ने अब किया है उसको। नहीं, वो तो हमारी चर्चा होती रहती है ना, मैंने कहा कि भाई आदमी को कर्म तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, कुछ सेवा करनी होती है, तो हम खेती हम नहीं कर सकते, व्यापार हम नहीं कर सकते, फिर किसी को समझाने की बात है, उपदेश दे देकर घूम घूम करके, पीस पिलग्रिम माता जी एक 28 साल तक घूमती रही अमेरिका में शांति का प्रचार करती हुई, यदि वो प्रकृति है तो वो ढूंढ लेंगे हम, पर हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी प्रकृति नहीं है वो, और हम जो कर रहे हैं वही हमारी प्रकृति है ना, तो हाँ जैसी हमारी प्रकृति है उसके अनुसार कर रहे हैं, नहीं तो हम उसको छोड़ ही देते हैं, हमारी प्रकृति नहीं होती है तो वो छूट ही जाता है। जैसे गुरुकुल चलाना मेरी प्रकृति में नहीं था, पर चलाया मैंने 30 साल तक, प्रकृति में नहीं था, पर वो जो है छोड़ ही दिया फिर, और वो छूट ही गया, यूं समझ लो छूट ही गया वो। गुरु जी जब आप चला रहे थे तब वो आपकी प्रकृति में था? नहीं, उसमें बहुत ही मतलब एक बार फंस गया तो फिर वो मान सम्मान ये वो बहुत सारी चीजें जुड़ रही थी, फिर पाप भाव भी आता था कि इतने लोगों को धोखा देगा, ऐसे छोड़ करके भाग जाए, कितनी बार ऐसे मन में आती थी कि मैं अभी निकल जाऊं यहाँ से, भाग जाऊं, और ऐसे होता रहता था, पर वो चलता रहा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो हम करते हैं हाँ, वो हमारी प्रकृति के अनुसार ही नहीं करते, पूर्व सिद्धांत तो ये था कि हम जो करते हैं वो हमारी प्रकृति वैसी ही होती है। ये तो ठीक बात है आपकी, बात नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारे जी, अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे को यदि बार बार हमारे को शिकायत यदि नहीं होती अंदर से, और हम सहज जीवन जीते हैं, कुछ जो कर रहे हैं उससे अलग हट करके करने के लिए यदि होती है तो वो उसके लिए प्यास है, पर अभी जो कर रहे हैं उसमें ज्यादा कितना प्रतिशत हमारे को शिकायत या अलग हटने की इच्छा होती है, कितना प्रतिशत? यदि प्रतिशत ज्यादा है तो हमारी प्रकृति नहीं है, हम बिना प्रकृति वाला कर्म कर रहे हैं। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना कि हमेशा जो अभी कर रहे हैं उसमें शिकायत ही है इसीलिए हम अन्य कुछ करना चाह रहे हैं? ऐसा भी होता है हम किसी अन्य का अभी जो कर रहे हैं वो तो ठीक है हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन अन्य किसी कार्य के और महत्व को समझ के हम अन्य कार्यों में अधिक समय लगाना चाहते हैं, वो भी तो एक स्थिति होती है ना। वर्तमान कार्य से हमको शिकायत ही है ऐसा हमेशा तो नहीं होता, इससे और अच्छा कर सकते और अच्छा। मानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को ज्यादा शिकायत होती है, रोना ज्यादा होता है, आंसू ज्यादा बहाते हैं फिर भी कर रहे होते हैं, तो वो स्थिति भी तो होती है हमारी, तो वो तो प्रकृति नहीं होती है, परिस्थिति वश हम कर रहे हैं। अजय जी के सिद्धांत अनुसार तो गुरु जी हम वहाँ पे लाभ देख ही रहे हैं ना, तभी लगे हुए हैं। नहीं, वो ज्ञान अभी इतना है कि उसको हम वो हानि ये देख रहे हैं कि इससे, वो तो ठीक है वो जो आप बोल रही हैं। लाभ तो देखते हैं, अपनी सामर्थ्य ऐसी है कि हम कुछ और कर भी नहीं सकते। हाँ, उस स्थिति में चाहते तो है दूसरा करना, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये ही हमारे लिए हित है, इसलिए उसको करते हैं। माने हम उसको छोड़ेंगे तो भाई बहुत सारा हानि देखते हैं दूसरी। हाँ, और क्या करेंगे, और कुछ खेती नहीं रहा है, जैसी भाषा आप बोल ही रहे थे, और तो कुछ कर नहीं सकते, हम खेती नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए जो करने को बचा यही बचा है, तो उसी में लाभ दिख रहा है, दूसरी जगह हमारे को अधिक हानि दिख रही है, वहां पे इतना भी लाभ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, तो लाभ देख कर दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है ये तो सही बात है। और प्रकृति का धीरे धीरे यदि हम जिज्ञासु हैं और इच्छुक हैं तो वो तो निकलेगा कि हमारे लिए क्या है अच्छे से अच्छा। हम तो ज्यादातर निर्णय करते हैं दूसरों की देखा देखी, या किसी पुस्तक में पढ़ करके, या हम ये काम मेरे लिए बढ़िया रहेगा, ये काम अच्छा रहेगा, ऐसे ऐसे हम देखते हैं ना। उसमें धन का प्रलोभन कहीं आ जाता है, कहीं यश का प्रलोभन आ जाता है, कहीं ये बहुत ही ज्यादा आते हैं, इस काम को करेगा तो तेरी बड़ाई होगी, इस काम को करेगा तो खूब सुविधाएं मिलेगी, यश और धन तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा आते हैं, है ना अच्छा जी, चुनाव में। कर्म के चुनाव में, कर्म के चुनाव में हम यश और धन को सामने रखते हैं। तो आप लोग भी जिस स्थिति में से गुजर रहे हो, अंदर अंदर तूफान चलता रहता है, ऐसा नहीं है वो, मैं तो इस विषय का पूरा मास्टर हूं जिस तरह से निकला हूं मैं, कैसे कैसे चुनाव होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब मुझे पता है। वो देखा देखी, वो ऐसा कर रहे हैं तो तू भी ऐसा कर ले, एक ये होता है। धन और यश के साथ में एक देखा देखी भी होता है, एक पुस्तकों का प्रभाव होता है हमारे मन के ऊपर कि ये अच्छा काम है इसमें लग जा। प्रतिस्पर्धा भी होती है, एक पुस्तकों का हम देख लेते हैं, कोई एक एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बात कही जाती है, वो हमारे मन में बैठ जाती है कि ये अच्छा काम है ये कर ले। ये तो जिसने, जिसको बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि तेरे लिए ये कर्म है, ये तो बस फिर क्या है, फिर तो अंतिम चीज मिल गई, फिर तो चलना है उसको, बस चलता रहेगा। नहीं, कितने अनेक अनेक जन्मों से चलते चलते हमारी प्रकृति बनी है, नई भी बन सकती है यदि आपको चाहिए तो, पर उसमें आपको पूरा बुद्धि से समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति सबसे अच्छी है और ये अब तक की प्रकृतियां सारी खराब है, निश्चय करना पड़ेगा बुद्धि के द्वारा, फिर नई भी बन जाती है। वो सामान्य कथन है एक जी, फिर उसमें हमारी भगवान ने हमारे को बुद्धि दी है ना, विवेक शक्ति दी है, उसके आधार पर हम विचार करते हैं, किसी महापुरुष की वाणी सुनते हैं, दूसरों का अनुभव लेते हैं, उसके द्वारा फिर निर्धारण करते हैं कि ये जो है सबसे अच्छी चीज है, इसके लिए शक्ति लगानी चाहिए। अभी तक जो बनी है वो भी तो करने से ही बनी है ना, तो करने से ही बदल भी जाएगी। अब तक भी तो बहुत वर्षों, यानी बहुत ही बहुत अनेक अनेक जन्म, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद एक स्थिति हमारी आती है जो हम कर रहे होते हैं, तो वो बदल भी जाएगा यदि हम बुद्धि से उसको ऐसा समझेंगे ये तो ठीक नहीं कर रहा है भाई, तो फिर उसको अंदर से वो महसूस होना चाहिए ये ठीक नहीं कर रहा है, बार बार वही आएगा फिर। शास्त्र जो होते हैं, मेरे से कोई पूछेगा तो शास्त्र मददगार हैं संशय रहित होने में, पूर्व ऋषि मुनियों महर्षियों के अनुभव से हमारा तालमेल पर हम शास्त्रों को भी ठीक समझने के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष बुद्धि चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरी विशेष बुद्धि है, पर ये कृपा से भी होता है, ये बहुत ही, या तो बहुत ही विशेष सूक्ष्म बुद्धि हो या फिर भगवान की कृपा हो जाए, हमारी चाह के अनुसार होती है वो कृपा, तो ऐसे नहीं होती। तो शास्त्र के बारे में आपने पूछा कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, तो मेरे से पूछेंगे तो यही कहूंगा कि जो एक बार शास्त्र में घुस गया तो उसको पूरा ही शास्त्र के हिसाब से ही वो आगे बढ़ सकता है, जो नहीं घुसा है ठीक है, वो बहुत ही उसका मानसिक संरचना उस तरह की है, फिर वो मैं अपने गुरुजी को इतना, मेरा जितना शास्त्रवेत्ता नहीं मानता, पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अपने से हजार गुना आगे बढ़ा हुआ मानता हूं। उनकी जो स्थिति थी बहुत ही, मैंने एक एक बात उन चीजों को ग्रहण करने के लिए बहुत, मुझे बहुत ही उनके जो संदेश हैं कि भाई एक सेकेंड आंख बंद की और हम समस्या मुक्त हो जाते हैं। कल ही एक व्यक्ति सुना रहा, बोले हम पूछते या तो महाराज जी आपके समझ आने में कमी या हमारे समझने में कमी, आप जो कहते हो हमारे तो पकड़ में ही नहीं आती। वो यूं कहते ये हम कैसे करें, ये यूं कहते हैं कि हम कैसे करें, बोले भाई जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी कर लो। तो कहते जी हमसे तो होता ही नहीं। फिर बोले हंस करके हम कहते या तो हमारे समझने में फर्क है या आपके समझाने में फर्क है, हमारे को तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कर लें। बोले आंख बंद की और बस समस्या मुक्त हुई। तो ये एक एक अलग अलग आपके प्रश्न के उत्तर में ही मैं कह रहा हूं कि एक एक व्यक्ति की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, अलग अलग उसका आधार होता है। भगवान कृपा से तो जो है सब कुछ हो ही जाता है। मैं ये समझाऊं कि भगवान की कृपा से तो सब कुछ हो ही जाता है, पर भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए इतना समर्पण, इतना उसके साथ लगाव, प्रेम, अंदर जो शक्ति बैठी है, सब में बैठी है, उसके प्रति इतना प्यार, जैसे कि हमारे को दुनिया की चीजों के साथ प्यार होता है, तो उसकी कृपा से तो सब कुछ हो ही जाता है। ये इसका सार समझ में आया। और इसमें आप क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। गुरु जी जैसे हम लोग शास्त्र पढ़ते हुए मान लीजिए उस आंतरिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और एक व्यक्ति कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है, वो अपना वो कार्य करते हुए उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो उनमें जो हमारे कर्म थे अलग अलग, तो हमारा जो शास्त्र पढ़ना पढ़ाना रूप कर्म था उसका मतलब, और उनका जो कर्म था उसमें कुछ अंतर है, विशेष है, उसने हमको मदद की या कुछ नहीं? जितना उनका वो कर्म अच्छी भावना से किया जाता हुआ उनको मदद कर रहा है, उतना ही हमको शास्त्र मदद कर रहा है, या उससे कुछ विशेष है ये कर्म? तो ऐसा नहीं कह सकते कि कर्म के साथ जुड़े हुए भाव ने हमारे को वो स्थिति दिलवाई है। कर्म नहीं दिलवाता स्थिति, कि कोई डॉक्टरी या इंजीनियर पढ़ करके वो काम कर रहा है उससे वो स्थिति प्राप्त हुई। कर्म हमारे को स्थिति नहीं दिलाता, आंतरिक स्थिति, कर्म के साथ जुड़ा हुआ जो भाव है हमारा जी, वो हमारे को स्थिति दिलवाता है। तो कर्म तो समान ही है, चाहे कोई वाणी से कर्म कर रहा है या कोई हाथ से कर्म कर रहा है, कोई बुद्धि से कर्म कर रहा है। तो माने कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ भगवान को पा रहा है, कोई शास्त्र पढ़ता पढ़ाता हुआ भगवान को पा रहा है, तो उनके कर्म की कीमत एक ही है? कर्म की कीमत तो एक ही समझ में आई मुझे, कोई फर्क नहीं पता चल रहा मुझे। हाँ आचार्य जी एक ही है? नहीं, वो आचार्य जी का विचार अलग हो सकता है, मैं तो अपना उत्तर दे रहा हूँ, चाह रही हूँ इसीलिए। हैं? वो जो है, हाँ गुरु जी, जो झाड़ू लगा रहा है उसको स्थिति प्राप्त हो गई, अच्छी स्थिति, और जो शास्त्र पढ़ रहा है वो शास्त्र पढ़ के स्थिति प्राप्त कर लिया, तो हम ऐसा कहेंगे कि जो झाड़ू लगा रहा है उसने पिछले जन्म में मेहनत किया होगा, पिछले जन्म में शास्त्र पढ़ा होगा? नहीं, वो तो ठीक है, पिछले तो किए बिना जो जिस आंतरिक स्थिति की बात कही जा रही है ना जी, वो इतनी सहज नहीं है, वो तो विचार से परे, गुण से परे, एक पूर्ण एक हमारे अंदर एक परम चैतन्य की स्थिति आती है, उस स्थिति से संपर्क होना और उसमें जीना, ये है स्थिति प्राप्त करना। अब आप झाड़ू, वो स्थिति पाने के बाद झाड़ू लगाओ या खेती करो या कोई भी काम करो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो फिर यहाँ पर ऐसे फिर कैसे कहेंगे कि जो झाड़ू लगा रहा है उसको भी अच्छी स्थिति प्राप्त हो गई, तो फिर उसने ऐसा कौन सा अच्छा कर्म किया फिर? कर्म तो देखो, कर्म जो है वो अलग अलग उद्देश्य किए जाते हैं। आप कर्म पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं तो अलग कर्म फल देता है, यश प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं तो अलग फल देता है, कोई आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहे हैं तो अलग कर्म फल देता है, सेवा की दृष्टि से आप कर्म कर रहे हैं तो अलग फल देता है, आप भगवान को पाने के लिए कर्म कर रहे हैं तो फिर वो कर्म भी अलग फल देगा। तो बिना शास्त्र के भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, वो तो हमारी प्यास के ऊपर है कि हम, हमारी वो समर्पण के ऊपर है कि हम तो भाई किस स्थिति के लिए, अभी अभी किसी की प्यास ही ऐसी है कि मैं तो भगवान को, पर उसको फिर इतना सामाजिक प्रभाव इतने ज्यादा होते हैं, इतना ज्यादा बाहर के प्रभाव होते हैं कि कहीं भी कोई भ्रांति आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए शास्त्र बहुत जरूरी है। जैसे यदि कोई बहुत एक उसमें रहे ना, बहुत सच्चे उस अर्थ में रहे, तो वो रमण महर्षि जैसे जो लोग हैं उन्होंने तत्व को पकड़ लिया, पर वो अपनी आत्मा में ही बिल्कुल भगवान में स्थित रहते थे और भगवान ही उनको शिक्षा देता था। फिर वो तो गुरु है ही, तो इतना ज्यादा यदि कोई भगवान में लीन रहे तब तो फिर ठीक है, पर इतना तो रहते नहीं है। और सामान्य रूप से हमारा मन केवल एक बात सुन ली कि झाड़ू लगाते हुए भी भगवान को पा लेते हैं, एक बात सुन ली इधर उधर से, या कोई भी खेती करते हुए पा लेता है और वैसे वो लीन रहता नहीं है। ये झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति यदि रमन महर्षि की तरह रहते हुए झाड़ू लगाता है तो फिर ठीक है, बिना शास्त्र के भी पा लिया, पर ऐसा होता नहीं है। एक लंबा प्रोसेस है, हमें निरंतर इसके शास्त्र के साथ जुड़ने से हमें पता लगता रहता है कि कैसे कैसे मैंने ये मन गति करता है, कैसे कैसे वृत्तियां हमारे अंदर कार्यशील हैं, कैसे कैसे ये सब होता रहता है। ये तो मददगार है ना, पहले वाले शास्त्रकार क्या हैं, हमसे आगे बढ़े हुए लोग हैं, हम इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमारे को वो एक मिल जाता है, पद चिन्ह मिल जाते हैं। भगवान का साक्षात्कार करना करने के लिए पढ़ना कसौटी नहीं है, तब तो ज्ञान कसौटी, चाहे पढ़ के आए हो ना पढ़े। हाँ वो तो पढ़ना तो हमारी इस तरह का हमारा प्रवाह है, पढ़ना उसमें बीच में है। मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कोई पढ़ने वाला सामने आता है कि चर्चा करो जी इस विषय में, जो मैं जानता हूँ उस विषय में चर्चा करता हूँ। कोई व्याकरण पढ़ने के लिए आता है कि मेरे को व्याकरण सीखना है, सिखा रहा हूँ बस, उसमें इतनी बात है। तो क्या कहना चाह रहे हो इससे? उसने कम मेहनत की है, पर उसका अपना दबाव व्यवहार भावना अच्छी थी, मतलब ये दिखा रहे हैं कि कम मेहनती भी ऊंचा चला जाता है और कभी कम समय मेहनत तो उसने भी की है। शास्त्र जो हैं वो हमारे नाम लिखे गए पत्र हैं महान पुरुषों के, तो उन पत्रों से यदि लाभ मिलता है तो ठीक है। करुणावश उन्होंने हमारे नाम पत्र लिखे हैं, ये शास्त्रकारों ने, तो उन पत्रों से यदि हमारे को लाभ मिलता है तो ठीक है। पत्र पढ़ करके कुछ लाभ यदि हम ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते तो फिर तो क्या करें वो पत्र। इनका प्रश्न रह गया आचार्य जी, आया नहीं? आपके आपसे पूछेंगे फिर, मेरे से तो बोलिए जितना अच्छा था ना मैंने अच्छी थी अभी। शास्त्र की हमारे लिए कितनी उपयोगिता, मूल प्रश्न तो यही है ना। Ooh.